NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 17 maart. Kringloopwinkels moeten 1 miljoen kilo spullen per jaar registreren. Dat kost zoveel tijd dat ze het niet aan kunnen. En ook in Utrecht lijkt BBB de grootste te zijn. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoed. De boerburgerbeweging ging in de provincie Utrecht nek aan nek met GroenLinks en kwam zo'n 700 stemmen tekort om de grootste te worden. Maar als laatste Utrechtse gemeente heeft nu ook Veenendaal de uitslag gepubliceerd. En daar heeft de BBB zo'n 3000 stemmen meer gekregen dan GroenLinks. Meer dan genoeg dus om de achterstand goed te maken. De verkiezingsdienst van het ANP moet deze uitslag van Veenendaal nog wel verwerken. Als de BBB inderdaad ook in Utrecht de meeste stemmen heeft gekregen, is de partij in alle provincies de grootste geworden. Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn de uitslagen bekend van de eilandsraadverkiezingen. Op alle drie de Caribische eilanden, die bijzondere Nederlandse gemeenten zijn, behouden de bestuurspartijen hun meerderheid. Op Bonaire kreeg oppositiepartij PDB wel de meeste stemmen, maar het is nog afwachten of die gaat meebesturen, omdat de zittende coalitie nog 5 van de 9 zetels heeft. Op Saba moet de bestuurspartij, die alle 5 de zetels had, er nu 2 afstaan aan een afsplitsing. Amerikaanse banken hebben een noodlijdende concurrent gered. Het gaat om de First Republic Bank, die met steun van 11 andere banken overeind is gehouden. Ze trokken daar $30 miljard voor uit. De kapitaalinjectie wordt gesteund door de centrale bank en de Amerikaanse overheid. Vorige week ontstond onder beleggers wereldwijd onrust toen de American Silicon Valley Bank en de Signature Bank failliet gingen. Het aantal varkens in Nederland is vorig jaar met 1,6% afgenomen. Het zijn er nu 11,3 miljoen, meldt het CBS. De varkensstapel krimpt sinds 2018, onder meer doordat stoppers de laatste jaren subsidie krijgen. Het aantal koeien in Nederland nam vorig jaar iets toe, met 0,4%. Dat zijn er nu 3,8 miljoen. De A67 is gisteren de hele avond dicht geweest omdat er slachtafval op de weg lag. Een vrachtwagen verloor eind van de middag bij Geldrop de lading, toen de chauffeur hard moest remmen en vervolgens alsnog op de vrachtwagen voor hem botste. Het slachtafval vloog uit de laadbak, over de cabine heen en belandde op de snelweg en op andere auto's. Rijkswaterstaat is op de A67 uren bezig geweest de ingewanden op te ruimen en het asfalt schoon te maken. AZ heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Conference League. Na de uitzege in Rome waren de Alkmaarders gisteravond ook thuis met 2-1 te sterk voor Lazio. Eerder op de avond plaatste Feyenoord zich al bij de laatste 8 van de Europa League. De Rotterdammers wonnen thuis met 7-1 van Shakhtar Donetsk. Bij het enige doelpunt van Shakhtar klapte de kuip voor de fans uit het door oorlog verscheurde Oekraïne. Feyenoord had de uitwedstrijd nog met 1-1 gelijk gespeeld. Het weer dan, de dag begint vrij zonnig. Vanmiddag meer bewolking, vooral in het westen ook kans op een bui. Het is zacht vandaag, 14 tot 17 graden. In het weekend kans op buien, maar ook af en toe zon. Zaterdag 13 tot 16 graden en zondag iets koeler. Het NOS Radio 1-journaal. Stel je voor dat je alle spullen die bij je worden gebracht moet registreren en moet bijhouden wie wat brengt. Dat is wat nu van kringloopwinkels wordt gevraagd om heling en witwassen tegen te gaan. Maar het gaat per jaar om 1 miljoen kilo aan spullen en kringloopwinkels zijn bang dat ze daardoor de deuren moeten sluiten. Gert-Jan Dekker is directeur van kringloop Rataplan, waar 33 winkels onder vallen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het zo'n groot probleem voor kringloopwinkels? Ja, wij krijgen natuurlijk allemaal giften van mensen die we kunnen verkopen, zodat we heel veel mensen aan het werk kunnen helpen. Als je kijkt hoe dat wordt aangeleverd bijvoorbeeld, dan zit dat onderin dozen. Mensen ruimen hun zolders op, mensen ruimen hun schuurtje op. Dus je kunt je voorstellen dat wij niet waar de mensen bij staan gaan vragen, mogen we even in de doos kijken, ligt er iets in wat we moeten gaan registreren? En daarbij, ik durf mensen helemaal niet om hun legitimatie ook te gaan vragen. Dus het is al een probleem als mensen bij u komen met zo'n doos, dat persoonlijk moeilijk is? Of is het vooral de werklast? Het is beide. Hè? Dus het is persoonlijk dat ik het heel gek zou vinden als ik aan mensen die mij iets geven vraag, van, mag ik ook uw legitimatie zien? De kans is natuurlijk enorm groot dat dat geen dief is die zijn gestolen spullen weg aan doen is bij mij. En anderzijds, één kringloopwinkel van Rataplan verwerkt ongeveer 1 miljoen kilo. En daar is heel veel van spul met een serienummer of iets wat we zouden moeten gaan registreren. Ik weet dat ik bijvoorbeeld voor 10 fietsen een uur nodig heb om dat te registreren in het DOR. En dit gaat om duizenden spullen. Want, dat kan gewoon niet. Nee, precies. Want fietsen, dat doet u weer wel. Ja, fietsen, dat doen we al heel lang. Maar dat gaat natuurlijk niet om duizenden, maar om tientallen. Ja. Het is bedoeld natuurlijk om heling en witwas tegen te gaan. En u zegt eigenlijk, ja, maar daar is bij ons geen sprake van. Want mensen komen het gratis brengen. Ja, mensen komen het gratis brengen. Die willen het spul niet weggooien. Of die steunen onze doelstellingen om mensen aan het werk te helpen. En die zijn zeker niet bezig met heling. Diefstal. Waarom moet u het dan eigenlijk toch doen? Ja, het is eigenlijk een soort van bijvangst in deze nieuwe wet. Dus de gemeenten zien het ook zo dat wij als kringloopwinkels handelaren zijn. En inderdaad, wij verkopen spullen, maar wij kopen niet in. En daar gaat iets mis, mijn zinziens. Maar is het dan een interpretatie van de wet? Of staat in de wet het zo omschreven dat de gemeenten er niet omheen kunnen? Ja, het is wel dat laatste. Wij worden gewoon meegenomen in deze wet. En het is dus ook zo inmiddels dat de minister en het departement ook al wel hebben ingezien dat het niet klopt. En dat er ook waarschijnlijk een aanpassing aan zit te komen van deze wet. Of die zit er ook aan te komen. Die is ook toegezegd. Maar wij verwachten dat het nog wel een jaar gaat duren. Voordat die wet is aangepast? Ja, exact. Ja. Dan zou je nog aan gemeente kunnen vragen van nou, kijk even het allemaal door de vingers. Dat willen we ook gaan proberen. Maar we lopen nu dus al aan tegen de handhaving die bij ons komt handhaven naar deze wet, zeg maar. Dat is onlangs ook gebeurd in onze winkel in Den Haag. En dat is een winkel waar wel meer dan 1 miljoen kilo in omgaat, moet ik zeggen. En daar, daar komen dan toch 4 handhavers. En onze mensen raken daar ook wel een beetje door geïntimideerd, moet ik zeggen. En maar u heeft wel gelijk dat we moeten gaan proberen bij die gemeente een appel te doen om deze wet anders te interpreteren voor de tijd dat die nog niet zo is opgeschreven. Heeft u dat al aan gemeentes gevraagd? Nou, het is nu de eerste keer dat er zo heftig wordt gehandhaafd, moet ik zeggen. En dat we ook, dat dit wordt opgelegd bij ons. En omdat dat zo is gebeurd, zijn wij richting de branchevereniging gaan vragen, gebeurt dit ook elders in Nederland? Dat gebeurt. Het gebeurt ook steeds vaker in Nederland. En de branchevereniging is ook betrokken bij de lobby richting Den Haag. Daaruit is dus gekomen dat de wet aangepast gaat worden. En wat we nu hebben gevraagd is voor alle leden om een brief die we kunnen overhandigen aan de handhaving en aan de wethouders. Ja. Om in ieder geval dit te herzien, op deze manier het beleid uit te voeren. En wat als dat niet gebeurt? In welke problemen komen kringloopwinkels dan? Als het echt regelrecht heel hard gehandhaafd wordt, kan het niet meer bestaan. Want ik kan niet zoveel spullen gaan registreren. Het is al, we hebben onze handen vol al aan de handling van alle spullen die we binnenkrijgen. Ja. Ja, dan zou ik een aantal administrateurs moeten aannemen om alle goederen te gaan registreren. En dat kan niet. Kijk, wij over het algemeen, alle leden van de BKN, dat is de branchevereniging, zijn stichtingen die het doen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen of zoveel mogelijk hergebruik te bevorderen. Dit doet het tegenovergestelde. Ik kan niet hier mensen opzetten die vanuit de doelgroep komen, enerzijds. Anderzijds, ik kan het ook niet betalen, want wat we kunnen betalen, betalen we al. Ja. Dus dat wordt een lastig verhaal. En dat handhaven waar u het over heeft, dat betekent dat u boetes krijgt. Dus dat kost ook geld. Ja, dat gaat ook boetes opleveren, inderdaad. En die boetes zijn ook niet mild. En dus het is een... U zit een beetje klem. In mijn ogen echt een gedrocht. Ja. Ik zit klem, ja, het is een gedrocht. Het is echt niet... Het is ook niet, lijkt mij, waar deze wet voor bedoeld is. Want ik ondersteun overigens wel waar de wet voor bedoeld is. Natuurlijk willen we heling tegengaan en willen de overheid heling tegengaan. Maar volgens mij moet er dan op een andere plek gekeken worden. Ja, en niet in een winkel waar mensen gratis spullen komen brengen. Want ja, die vangen er sowieso geen geld voor. Dank u wel. Exact. Gert-Jan Dekker, directeur van kringloopwinkel Rataplan. NPO Radio. 10 over 6. het NOS Radio 1-journaal. Bij Jinek was BBB-leider Caroline van der Plas te gast om terug te blikken op de winst die ze met haar partij in alle provincies heeft gehaald. Ze keek ook vooruit op de vraag hoe snel haar partij invloed kan uitoefenen op bijvoorbeeld het stikstofbeleid. Ik heb geen toverstaf. En dat kan niet in een dag veranderd worden. Maar dat snappen mensen heel goed. Maar die zijn in ieder geval al blij dat wij nu groter zijn geworden. Dat we nog meer invloed kunnen hebben. En er is nu hoop dat het beleid wel dus bijgestuurd kan worden. Nou, het beste voorbeeld is dat het nu dus bespreekbaar wordt gemaakt. Dat 2030 uit de wet wordt gehaald. Er is nu al verandering gaande. Ze hoopt vooral dat de BBB kan gaan samenwerken met andere partijen om een bestuur in de provincies te vormen waar haar partij de grootste is geworden. En dat zijn dus alle provincies. Nou ja, ik kijk ernaar uit dat wij die onderhandeling kunnen gaan beginnen in de provincies. En dat we dat echt op een goede manier kunnen doen zonder dat partijen zeggen van ja, maar jullie willen alleen maar stilstand of jullie willen hak in het zand zetten. Want ik denk dat wij genoeg hebben bewezen dat wij dat niet willen. En dat wij gewoon met open vizier overal ingaan. En dat we ook weer een beetje het vertrouwen dus ook in de provinciale politiek weer gaan terugbrengen door de manier waarop wij politiek bedrijven. Oud-VVD'er Ilona Lagas wordt nu de fractievoorzitter van de BBB in de Eerste Kamer. Ze werd er in Nieuwsuur op gewezen dat ze daar moet gaan samenwerken met partijen die voor een streng stikstofbeleid staan. Dat is ook het mooie van de democratie. Maar je ziet binnen de coalitie zie je al dingen bewegen. Het ministerie van Landbouw heeft vandaag al een handreiking gedaan. Dus je ziet al een beweging ontstaan van we moeten eruit komen. En dat is heel erg mooi, want dat willen wij ook. Het is niet zo hakken in de wal en protesteren. Nee, luisteren naar elkaar en kijken of je er samen uit kunt komen. Lagas denkt dat dat gaat lukken in de Eerste Kamer. Wat nou belangrijk is, we hebben nu een periode van campagne achter de rug. Dat zijn altijd de periodes van de one-liners, hè? Dat is een bekend verhaal. Maar we moeten dan ook eens een keertje naar de andere kant van die plaat kijken. Hè? Want die one-liners die hebben we nu al meegezongen. Maar we moeten eens even naar de andere kant kijken. Want daar kan ook wel hele mooie muziek op staan. Maar die is nu bij heel veel mensen nog niet bekend. En ik denk, ik hoor bij alle collega's van de BBB in de landen, hoor ik die wens om te komen tot de samenwerking en tot de oplossing. En ook Lubach stond stil bij de uitslagen van de Provinciale Staten, waar natuurlijk ook grote verliezers waren, zoals de FVD, Forum voor Democratie. Die gaan van 12 zetels in de Eerste Kamer naar 2. Oh jongens, wat geweldig om hier bij elkaar te zijn. En met zoveel mensen en in zo'n bijzondere setting en bijzondere sfeer. Want wat een ongelooflijke weken hebben wij achter de rug. Ja. Note to self, nooit Thierry Baudet laten speechen op een crematie. Wat hebben wij een heerlijke week achter de rug. Ook omdat er natuurlijk niemand dood is. En dat was gisteravond op tv. Oh, Toto met Rosanna. Voor op veel kranten de Nederlandse vlag die weer met het rood boven hangt. Ja, het is ook de kranten niet ontgaan dat na de winst van BBB veel vlaggen die uit protest tegen het regeringsbeleid op de kop waren gehangen weer zijn omgedraaid. Een melkveehoudster zegt in de Telegraaf dat ze door de verkiezingsuitslag de toekomst een stuk zonniger inziet en dus de vlag weer goed heeft gehangen. En in Tubbergen, dat mogen we echt wel BBB Country noemen. 60% van de stemmers ging naar de boer-burgerbeweging in Tubbergen. Ja, ook daar is de vlag weer rood-wit-blauw in de juiste volgorde. Dat lezen we in het AD. Want het is een feestdag vandaag, zegt een boer in de krant. Trouw vraagt zich af of natuurgebieden nu de grote verliezers zijn van de verkiezingsuitslag, gezien de stikstofideeën van BBB. Nee, zegt een ecoloog die op de Sallandse Heuvelrug werkt. Volgens hem zijn boeren ook erg begaan met de natuur. Hij verwacht dan ook dat er goed valt samen te werken met de BBB. Asielzoekers vinden amper betaald werk, blijkt uit cijfers van het UWV, waar de Telegraaf over schrijft vanmorgen. Tot frustratie van asielzoekers zelf. Ze mogen het eerste halfjaar dat ze in Nederland zijn niet werken en daarna hooguit 24 weken per jaar. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers pleit voor een wetswijziging om die periode te verlengen. Volgens het COA is de wens er ook vanuit de werkgevers, want de arbeidsmarkt is krap, dus dat personeel is hard nodig. Als asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen en dan dus statushouder worden, is het volgens de Telegraaf niet ineens heel simpel geworden om te werken, want dan moeten ze een verplichte inburgeringscursus doen die vaak overdag wordt gegeven. En het Parool heeft de nieuwste aanwinst van het Concertgebouw in Amsterdam op de voorpagina. Dat is een nieuwe vleugel uit de Steinway-fabriek in Hamburg. Een vleugel, dat is een zaak van leven en dood, zegt pianotechnicus Michel Brandjes in het Parool. Hij is al 30 jaar verantwoordelijk voor de piano's in het Concertgebouw. Op een of andere manier voelt het woord piano nu in één keer heel erg goedkoop. Vleugel, hè? Vleugel. Concertvleugel. Een vleugel. En voor de grote zaal zocht Michel ook een nobele leeuw. Daarmee bedoelt hij dat het instrument krachtig moet zijn, maar ook kunnen fluisteren en zingen. En dat mag best wat kosten, zo'n nobele leeuw. Deze nieuwe vleugel kostte ruim 160.000 euro. NPO Radio 1. Een knappe zege van AZ gisteravond in de Conference League. Het werd 2-1 tegen Lazio Roma. En daarmee bereikt de club de kwartfinale. De blijdschap in Alkmaar is groot, zag commentator Andy Houtkamp. Het feest is enorm in Alkmaar en terecht, want een magistraal spelend AZ wint met 2-1 van Lazio. De nummer 3 van Italië wordt door de nummer 3 van Nederland verslagen met mooie goals. Nadat Lazio eerst op voorsprong kwam, waren het doelpunten van Karlsson en Pavlidis die ervoor zorgen dat AZ, verrassend toch wel, maar heel knap spelend, naar de volgende ronde gaat. En ook trainer Pascal Jansen was erg tevreden met de prestatie van zijn ploeg. Zo zei hij tegen Jeroen Stekelenburg. Ik moet mijn jongens een groot compliment maken, want we hebben ook vanavond weer gezien dat je bij een terugslag stoïcijns moet blijven. Je aan het plan moet houden, omdat we kwaliteit voldoende hebben. En vandaag in staat waren om ook nog eens het verschil te maken. wat in Italië wat minder aan de orde is geweest, maar op beslissende momenten wel goed heeft uitgepakt in Rome. Ja, want het scoreverloop is hetzelfde als dat het in Rome was, maar een totaal andere wedstrijd natuurlijk. Ja. Want het had ook, nou, ik zal niet overdrijven, maar 4-5-1 kunnen zijn. Overdrijven mag je wel op. Nou ja, dan had het ook 8-1 kunnen zijn. Nee, nou goed, ja. Dat is overdrijven, ja. Ja, precies. Nee, maar ik snap wat je zegt, Jeroen. Verbaasden ze jou nog wel eens? Vanavond misschien? Nou, wat ik heel knap vond om te zien is dat we gewoon eigenlijk ook in die tweede helft gewoon, wat ik net al zei, stoïcijns doorgingen met wat we van plan waren. En we hebben Lazio denk ik behoorlijk wat laten lopen. En dan de versnellingen richting de aanval zoeken, zoals we dat kunnen, was mooi om te zien op dit niveau. En tegen zo'n sterke tegenstander. Dus dat vond ik, het verraste me niet, maar het was wel mooi om te zien. Zei AZ-trainer Pascal Jansen. En eerder op de avond versloeg Feyenoord Shakhtar Donetsk met 7-1 in de eigen Kuip. Verslaggever Arman Afsaroglu zag het gemak waarmee de Rotterdammers zich plaatsen voor die kwartfinale. Prachtige avond in Rotterdam-Zuid, waar Feyenoord moeiteloos afstand nam van Shakhtar Donetsk. Het begon al vroeg in de wedstrijd met een fraaie goal van Jiménez. En dat was het begin van heel veel moois. Het werd al snel 2-0, 3-0 via Kukcu. Na rust twee mooie doelpunten van Idrissi. 4-0 en 5-0. En Jaan Baks en Danilo scoorden ook in de slotfase. Deze Shakhtar nog wel iets terug. Een eretreffer in de Kuip die na die goal van de Oekraïners spontaan begon te applaudisseren voor de tegenstander uit Oekraïne. Dat was nog een mooi moment op een prachtige avond voor Feyenoord. Dat dus met 7-1 wint van Shakhtar Donetsk en voor het eerst in de geschiedenis naar de kwartfinale gaat van de Europa League. Feyenoord had de eerste wedstrijd met 1-1 gespeeld tegen Shakhtar. Trainer Arne Slot was dan ook best wel verbaasd dat het gisteravond zo makkelijk ging. Tegen deze intensiteit zijn ze blijkbaar, zeker in een competitie, niet gewend te spelen. En daar is een verschrikkelijke reden voor en die kennen we allemaal. Dus dat betekent dat hun weerstand in de competitie lager ligt dan ze gewend zijn. Dus vanuit ons perspectief heel goed druk gezet bij de 1 en de 2-0. Maar ik heb ook gezien dat op 2-0 zij er een paar keer met een bal te lat, twee geblokte schoten denk ik in de 16, dat zij, vond ik, beter voor de dag kwamen dan vorige week. Wat best een gek opmerking is als met je deze uitslag de resultaten kijkt. Ja. Was je verbaasd dat het uiteindelijk zo makkelijk ging? Ja, daar was ik verbaasd over. Ja, ja. Ja, want vorige week waren we weliswaar heel dominant. Maar toen lukte het moeilijker om onze kansen en goals om te zetten. En natuurlijk, als je dan richting de rust of in de rust 3-0 voorstaat en gelijk naar de rust scoor je goals, ja, dat wordt het voor hun moeilijker. Want ik zei net al iets over de intensiteit die ze ervaren. Ik had wel in de voorkant zoiets zoals wij rond de 60ste minuut voorstaan of nog goed in de wedstrijd zitten. Dat zal onze kansen enorm vergroten op het resultaat. Om de reden die ik net al aangaf. Zei Feyenoord-trainer Arne Slot. Het is 6:57. De moordcijfers in Zuid-Afrika zijn verder aan het stijgen. In een land dat dus al bekend staat om het vele geweld. In de laatste 3 maanden van vorig jaar zijn meer dan 7.500 mensen vermoord. En dat is 10% meer dan het jaar ervoor. Daaronder een groot aantal kinderen. Per dag sterven gemiddeld 3 kinderen een onnatuurlijke dood. Een reportage van Alice van Gelder. Pachi! Een Zuid-Afrikaanse moeder speelt met haar peuter bij een speeltuintje om de hoek van hun huis. Haar zoontje zit in een klimrek dat op een vliegtuig lijkt. It used to be a nice place. No one, I never even in a day or for a second thought something very dangerous could happen. Voor Solofelo Paul is dit niet langer een plek waar ze onbezorgd naar haar spelende kroost kijkt. Want vanaf dit speelveldje verdween 5 maanden geleden haar 4-jarige dochtertje Bokgabo. Maar Bokgabo was playing with a friend here at this park, enjoying playing with all the other kids when she was taken. Ze werd ontvoerd. Nog geen 24 uur na de verdwijning werd een been van een kind gevonden in een achtertuin, half begraven. I got into the yard. Ze ging kijken. I spent plus minus 2 minutes looking at the tiny toes that were peeping through. En zoals alleen een moeder kan, was het genoeg om haar dochter te identificeren. I saw the toenail. She had a nail that was a bit curved. Een van de nagels was een beetje vervormd. When I looked at it, I turned around and I just fell on the floor. I was in tears, screaming and. Meer delen van het kinderlichaam werden gevonden en een verdachte werd opgepakt voor ontvoering, verkrachting en moord. De zaak schokte Zuid-Afrika. Toch is het een van de vele. Volgens de laatste misdaadcijfers worden er in Zuid-Afrika 3 kinderen per dag vermoord. 90 per maand. Bij het merendeel gaat het om fataal kindermisbruik binnen het gezin. Maar ook het aantal kinderen dat verkracht en vermoord wordt ligt hoog. In other countries, rape and murder of children is an unusual event. In South Africa, it's not. Moord en verkrachting is ongewoon in heel veel landen, maar niet in Zuid-Afrika, zegt professor Shanaz Matthews, de Zuid-Afrikaanse expert op het gebied van kindermoord. Far too many children are exposed to. Volgens haar zien kinderen te veel geweld en nemen ze dat later over. Violence has become so normalized. Heel veel dingen spelen een rol. Sociale problemen, alcohol en drugsgebruik, armoede, uitzichtloosheid en frustratie door werkloosheid. Maar de stijging van het geweld komt volgens deskundigen ook omdat de politie in Zuid-Afrika zijn werk steeds minder goed doet. The training of the police is such that they're not asking the right questions, they're not investing sufficient time. 60% van moord- en verkrachtingszaken resulteert niet in een rechtszaak. What this means is that there are perpetrators amongst us all the time, and children are exposed, and children, the risk is there constantly. De verdachte van de moord op Bokgabo was op borgtocht vrij voor de verkrachting van een 9-jarig meisje. So men are getting away with a lot of gender-based violence. And on a daily basis, more and more people are becoming victims. Ze hoopt dat er voor haar dochtertje wel gerechtigheid komt. Een reportage van correspondent Alice van Gelder. Zanger Sam Jansen staat samen met zijn Lijf de Leeuw-band in de theaters met de voorstelling Who the Fuck is Brit? Want Sam werd geboren in een vrouwenlichaam. En daar gaat die voorstelling over. Er is ook een nieuw album uit. Uncle Sam, met een E, want zo schrijf je Sam. En van dat album de titelsong, want ik geloof niet dat ik ooit een lied heb gehoord over de liefde van een oom. It's a day before your birthday, it's your second time around. And I cannot help to think back on that time. Oh, you weren't even born yet, but she was fighting for your life. Now, here we are, you're talking about. Oh, I never thought I'd love you like I do. I'm seeing parts that I forgot about my youth. So if you ever need reminding or you need a helping hand, call me up for I am Uncle Sam. In the way that you are smiling, I see little bits of me. Bits of me I've lost some time ago. For the brightness in your eyes, there ain't no shadows I can see. And I'd do anything to keep it so. But I know that you have demons of your own. And I can't keep them from you when you grow. So if you ever just need loving, or you need a guiding hand, call me up for I am Uncle Sam. Won't you play a little longer? Keep your mind a little younger. Don't you hurry. Oh, just take your time. Make sure you'll shine a little brighter every day that you're around. Cause there's no use in never living for today. One day you will be a grown man and I might not be around. And maybe you'll have children of your own. Maybe you'll become a banker or a free man just like me. And

En daarnaast zien we ook dat mensen toch steeds fitter en gezonder worden, ook tot op hoge leeftijd. En gezondheid is nou eenmaal heel goed voor een seksleven. Ja. En hoe zit het dan met die groep net daaronder, tussen de 65 en 75 bijvoorbeeld? Daar zien we dat niet. Daar zien we eigenlijk de trend die we in de hele bevolking zien. Hè. In de hele populatie bij elkaar zie je juist dat mensen iets minder seksactief zijn geworden. En daar zoeken we vaak dan naar verklaringen van... mensen zijn toch erg druk tegenwoordig met van alles en nog wat. Mede door dat je eigenlijk de hele dag op je mobiel kan zitten. Maar ook door werk en sport. Druk zijn, dat is dan weer juist niet zo goed voor een fijn seksleven. Ja, en blijkbaar geldt het dus ook voor de mensen tussen 65 en 75. Ja. Die zijn nog steeds te druk. Ja. Ja. Bij alle jongeren is ook een afname te zien. Wat zegt dat volgens u? Ja, ook dat zagen we al uit eerder onderzoek. Jongeren beginnen tegenwoordig wat later aan seks. Dus die allerjongste groep, die is dan gewoon nog niet gestart. En jongeren zelf, die zoeken daarin verklaringen dat ze te maken hebben met toch wel een hoge prestatiedruk of perfectionisme. Belangrijk om goede keuzes te maken. En het maakt jongeren wat voorzichtiger om die eerste stap te zetten. En daardoor stellen ze het wat langer uit. Dat is niet per se een slechte overweging, toch? Nee, nou, het is natuurlijk wel jammer dat iemand die stap niet durft te zetten, omdat het allemaal perfect moet zijn. Want seks is nou helemaal niet perfect en de eerste keer al helemaal niet. En ook uit angst van als ik een verkeerde keuze maak, dan ligt het zo op straat. Hè, als ik te makkelijk ben, dat geldt voor meisjes dan ook weer sterker dan voor jongens. En dat vinden we dan wel jammer dat de overwegingen zijn die erachter liggen. Ja, als het uit angst is, dan is het niet goed dus, bedoelt u. Ja. Ja. Is dat iets waar ouders en leraren nog iets mee moeten? Nou, zeker. Dat komt ook in de seksuele vorming wel aan bod. Dat het allemaal niet perfect hoeft te zijn en dat je fouten mag maken. En ook die gendernormen, hè, dat het voor meisjes slechter zou zijn om te makkelijk over te stappen tot seks. En voor jongens wat minder. Ja, dat proberen we wel in de seksuele vorming aan te rammelen, zeg maar. En het is ook heel goed als ouders dat gesprek aangaan. Ja. U trekt dus echt wel de conclusie dat, even afgezien van die 75-plussers, heel Nederland wat minder seks heeft. En dat wijt u, als ik zo hoor, even afgezien van bij de jongeren die angst om bijvoorbeeld voor foto's online en dat soort dingen. Maar bij de rest van de bevolking wijt u dat aan druk, aan dat mensen het veel te druk hebben. Nou ja, het blijft speculeren. Dus we weten het niet zeker. Maar we zien wel ook tegelijkertijd een trend met steeds meer mediagebruik. En ook dat mensen gewoon, bijvoorbeeld vrouwen vaak zijn gaan werken. Dus ook zorg en werk moeten combineren. Dus op die manier ook druk zijn. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn. Want we zien gewoon ook wel dat als mensen meer rust in hun leven hebben, dat ze dan ook vaker seks hebben. Dus dat daar wel een duidelijke verband is. Zagen we bijvoorbeeld ook tijdens corona, zagen we ook dat mensen met een partner, dat die soms juist wat vaker seks hadden. Ja, wat was deze tijd. Voor corona. Ja. Ja. Dank u wel, Hanneke de Graaf, onderzoeker bij Rutgers. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is op handelsmissie in Tokio. Hoog op de agenda staan de exportcontroles van halfgeleidertechnologie naar China. Zowel Nederland als Japan produceert hoogtechnologische machines die chips kunnen maken. En ook Japan denkt na over het invoeren van exportbeperkingen. Al kunnen de gevolgen groot zijn. De Japanse premier Kishida kondigde vorig jaar stevige maatregelen aan voor de export naar Rusland van halfgeleiders. Een belangrijke materiaal en technologie die in bijna alle elektronica zit, ook wel bekend als chips. Onder druk van Amerika overweegt Japan nu ook exportcontroles in te voeren tegen China. Japanse wetenschappers en bedrijven zijn namelijk hard bezig om de allernieuwste technologie te ontwikkelen voor de productie van deze chips. En deze nieuwe productietechnologie zou niet in de verkeerde handen mogen vallen, aldus president Biden. It's crystal clear. We need these semiconductors. And China is trying to move away ahead of us. Een van de wetenschappers die zich hiermee bezighoudt is Hajime Tsuzuki. Tsuzuki Hajime te imasu. Dat doet hij hier bij een onderzoekscentrum van de Universiteit van Osaka, een van de leidende onderzoekscentra van Japan. En we lopen nu richting het laboratorium. We lopen nu het gebouw. De vierde verdieping, stappen nu naar binnen. In deze kamer staat dan een hele grote computer. En die berekent hoe ze alles moeten printen. En dat wordt dan gestuurd naar een hele grote 3D-printer die beneden staat. Hier simuleren ze dan hoe dat allemaal mooi eruit gaat zien. Nou ja, ik zie een scherm met allemaal lijntjes en figuurtjes en cijfertjes. Nou, het ziet er in ieder geval niet makkelijk uit. Ik hou mezelf bezig met een heel specifiek onderdeel van het productieproces. En dat is een manier verzinnen waarop je dat op de meest eigenlijk ecologisch verantwoorde en goedkope manier kan doen. Want op die manier kan je meer produceren voor minder geld en minder overlast voor de natuur. We gaan even kijken bij de 3D-printer beneden, waar alles dus gemaakt wordt. Dus hier, deze printers die worden gebruikt om bepaalde ceramieke onderdelen te maken, waarmee zij verder gaan werken in de ontwikkeling van processen waarmee dus halfgeleiders gemaakt worden. Hij legt uit hoe dun ze printen hiermee. Dus je kan ongeveer tot 10 micrometer kan je het met het blote oog nog zien. Het ziet er, de onderdelen die je dan maakt, die zien een klein beetje uit als een soort van zandkorreltje. Maar ja, wat ze hier kunnen printen is tot met 800 nanometer. Dat zie je niet meer. Dat kan je gewoon niet meer zien. De twee belangrijkste landen in de industrie zijn Nederland en Japan. Nederland heeft inmiddels al aangegeven mee te doen met de exportcontroles. Maar voor Japan is China niet alleen de grootste afnemer van deze technologie, maar de grootste economische handelspartner als geheel. Nieuwe exportcontroles kunnen enorme gevolgen hebben. Niet alleen in de chipindustrie, maar voor de gehele Japanse economie, zegt Jun Park, politiek expert gespecialiseerd in handelsrelaties. Well, China would not be happy and there may be other economic coercion onto Japanese companies. Daarbij zijn de nieuwe exportcontroles nog maar de eerste stap in een mogelijke nieuwe handelsoorlog. China may take some form of action. We haven't seen it yet, but it's likely, very highly likely, that the US would keep on implementing additional measures. En dit is nog een reden waarom Japan extra voorzichtig lijkt te doen. Tsuzuki houdt zich in ieder geval niet bezig met alle politiek. Hij wil simpelweg de meest milieuvriendelijke en goedkope manier verzinnen om de beste chips ter wereld te maken. De angst in Japan voor een nieuwe handelsoorlog met China. In een verslag van correspondent Anoma van der Veren. En het is druk met bezoek uit het buitenland in Japan, want naast onze minister Schreinemacher krijgen ze ook de Zuid-Koreaanse president op bezoek. Want na 12 jaar van zeer moeizaam contact zijn Zuid-Korea en Japan weer on speaking terms. De relatief nieuwe Zuid-Koreaanse president Yoon is op dit moment in Tokio op bezoek bij de Japanse premier Kishida, die er ook nog niet zo heel lang zit. Vooral de nasleep van de Japanse bezetting van Korea in de eerste helft van de 20e eeuw zat goede betrekkingen tot nu toe in de weg. Correspondent Gary van Pinksteren, voordat we ingaan op het belang van dat bezoek, waarom is en blijft dit toch zo'n gevoelig issue? Nou, Japan heeft Korea gekoloniseerd vanaf 1910, dus een hele tijd. En heeft daarbij ook altijd veel Koreanen, wel honderdduizenden, ingezet in de industrie en in de mijnbouw in Japan. En heeft ook Koreaanse vrouwen gebruikt als troostmeisjes, dus eigenlijk als een soort prostituees. En dat is een diepe wond die Korea nog steeds voelt en waar ze ook nu nog niet overheen zijn, hoor. Dus dat speelt heel erg in die betrekkingen. Dat maakt die betrekkingen heel gespannen en moeilijk. Ja, maar ze hebben toch wel die opening geboden dus. Ja, want wat Zuid-Korea heeft gedaan, wat eigenlijk de Zuid-Koreaanse president nu heeft gedaan, die heeft gezegd, nou, Als jullie niet willen betalen, als jullie geen schadevergoeding willen betalen aan al die vrouwen die als troostmeisjes hebben gewerkt voor jullie, dan zullen wij zelf die vrouwen betalen. Daar zijn ze binnen Zuid-Korea overigens vaak heel kwaad over. Er zijn heel veel mensen boos over. Die zeggen dat is een schande, dat is een uitverkoop. Maar het is wel de stap geweest waardoor Japan ook uiteindelijk deze nieuwe Yoon heeft uitgenodigd om inderdaad naar Japan te komen en om dus te kunnen spreken en dan vooral over de toekomst. En wat is het grootste belang van Yoon om dat op die manier aan te pakken? Nou, die heeft denk ik twee belangen. Eén is de Noord-Korea. Hè. Noord-Korea is heel actief in die regio, met de laatste tijd ook weer met het testen van allerlei raketten. Er is ook angst dat ze uiteindelijk een nucleaire raket zullen hebben. Dat is een gevaar wat zowel Japan als Korea bedreigt. Maar het is ook zo dat hij wil, dat de president van Korea wil dat ze wijder kijken dan alleen naar Noord-Korea, maar dat hij samen met Japan en onder goedkeuring van Amerika zoekt naar een beleid waarbij ook die landen zich meer op Indochina richten. Op het gebied, op de Indo-Pacific. Dat is het gebied eigenlijk nog rondom Korea en Japan, de zeeën daar rondom. Gebied waar China ook heel actief is. En hij hoopt dus dat ze tot meer gezamenlijk beleid kunnen komen. Dat ze ook bijvoorbeeld informatie krijgen van de Japanse inlichtingendiensten over wat er allemaal gebeurt. En dat ze een soort nieuw front kunnen vormen wat zich dan ook deels tegen China zal opstellen. In de zin van dat dat gericht is op tegen de Chinese agressie in dat gebied. Ja, die angst voor China, dat zie je natuurlijk wat meer gebeuren in het gebied, dat landen zich daardoor verenigen. Hoe kijkt China daarnaar? Ja, China vindt dit soort ontwikkelingen helemaal niet goed. Hè. Die wijst dat zeer af, want die zegt, wij zijn helemaal niet bedreigend. Het is juist Amerika dat bedreigend is. En Amerika dat bezig is om al deze landen tegen ons op te zetten. En daar verzetten wij ons tegen. En vooral Japan waarschuwen ze daarbij vaak heel sterk, omdat ze zeggen, jullie hebben ons in de Tweede Wereldoorlog hebben jullie ons verschrikkelijk behandeld. En dat zijn we niet vergeten. Maar dat zouden jullie ook niet moeten vergeten. Dus ga niet samen met wat zij dan zien als de Amerikaanse agressor samenwerken tegen ons. Dat is het verleden niet goed uitgepakt en het is geen goed advies. Nee, maar goed, de manier waarop China zich natuurlijk manifesteert, bijvoorbeeld ook in die Zuid-Chinese zee, werkt daar dat ook wel een beetje in de hand. Maar dat zullen ze zelf misschien wel heel anders zien, hè? Nee, dat zien ze zelf helemaal niet zo. Want het is natuurlijk zo dat China in dat gebied steeds actiever is. En ook rondom Taiwan. Hè, dat speelt daar in een heel belangrijke. Dat is daar in een heel belangrijk eiland. Want kijk, als China iets zou gaan doen tegen Japan, tegen Taiwan, dan is het vrijwel automatisch ook dat Japan, wat daar vlakbij ligt, daar zo'n beetje bij betrokken zal raken, verwachten we. Dus China doet wel degelijk dingen die door Japan en die door Zuid-Korea als zeer agressief ervaren kunnen worden. Harry, dankjewel. Het alcoholslot, dat komt misschien wel terug in de auto. Minister Harbers onderzoekt de herinvoering van het alcoholslot in personenauto's, weet het AD. Volgens de minister moeten er snel maatregelen komen om het aantal mensen dat met drank op achter het stuur kruipt omlaag te brengen. Want het aantal beschonken bestuurders neemt toe. En sommigen stappen ondanks een rijontzegging nog steeds in. Met een alcoholslot kan dat niet. Dan kan de auto alleen worden gestart na een negatieve blaastest. Het slot bestond al sinds 2011, maar werd in 2015 afgeschaft omdat rechters het middel te ingrijpend vonden. De schade aan de Prinses Margriet-tunnel in Friesland had waarschijnlijk voorkomen kunnen worden, meldt Follow the Money. De tunnel onder het kanaal moest sinds eind vorig jaar 3 maanden dicht omdat het asfalt ineens omhoog kwam. Iets soortgelijks gebeurde ook al in 2010 in de Vlakentunnel in Zeeland. En volgens Follow the Money is Rijkswaterstaat toen door deskundigen gewaarschuwd voor herhaling bij soortgelijke tunnels. Toch vond Rijkswaterstaat extra controles niet nodig, meldt het onderzoeksplatform op basis van een interne memo. Amsterdam wordt mogelijk de uitvalsbasis van een groot investeringsfonds van de NAVO. Volgens het FD bepaalt de NAVO vandaag of dit fonds voor start-ups in de hoofdstad komt. Met het investeringsfonds wil het Militaire Bondgenootschap investeren in jonge Europese techbedrijven die ook voor militaire toepassingen interessante zaken zouden kunnen ontwikkelen. Als het NAVO-fonds inderdaad naar Amsterdam komt, zou dat volgens het FD een belangrijke stimulans kunnen zijn voor de Nederlandse techsector. En bij Hart van Nederland reageert een gedupeerde van de toeslagenaffaire op de grote BBB-overwinning. Christy Rong is een van de duizenden ouders die in de financiële problemen kwamen doordat ze onterecht werden beschuldigd van fraude. De boer-burgerbeweging heeft zich natuurlijk toch vooral gericht op stikstof. Maar Rongen ziet het stemgedrag van de kiezer ook vooral als een algemene afstraffing van het kabinet. De coalitie die heeft dus een flinke veeg uit de pan gekregen. Dit is eigenlijk nou eens een keer het geluid. Luister nou eens een keer naar de oppositie, naar de burgers. En dit is jullie straf. Naar die andere bekende groep gedupeerden van de gaswinning in Groningen reageert bij Hart van Nederland iets terughoudender, omdat het gerucht gaat dat BBB de gaskraan weer open wil draaien. Maar Caroline van der Plas noemt dat, we hoorden haar dat woord al vaker gebruiken de laatste dagen, gelul. Verkeersinformatie, Robert Vriezer. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort staat de Botlekbrug in storing. Daardoor vielen voor de Botlektunnel, want het verkeer kan de afrit niet gebruiken. Daar 7 kilometer met 5 minuutjes oponthoud. En aansluitend op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Benelux 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta met mijn jas bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd, gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. Laat me maar dansen tot de zon opkomt. Ik ga rond en rond. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi? C'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. T'as mis mijn hoofd, gaat naar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik dan doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je la da da da da da da la da da. La da da, mon dernier mot van Claude. In heel Nederland wordt in estafettevorm gebeden voor vrede in Oekraïne. Het is een Europees initiatief waar 39 landen aan deelnemen. Vandaag is Nederland dus aan de beurt om de hele dag gebedsdiensten te organiseren. Een van de eerste missen die vanochtend worden opgedragen is in Den Bosch door bisschop Gerard de Korte. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe bent u benaderd om hier aan mee te doen? Nou, de Europese Bisschoppenconferentie heeft daar een commissie voor. Dus die. Vanaf als woensdag, u weet de christenen of überhaupt, maar de katholieken die leven in de 40 dagen tijd. Dus met als woensdag is het begonnen in Albanië. En in elk land wordt nu tot aan Pasen gebeden voor vrede in Oekraïne. Ja, de vaste tijd is natuurlijk sowieso een tijd van bezinning. Zeker. Past dat daar dus heel erg in? Daar past het heel erg goed in. Maar we hebben het al een paar keer eerder gedaan. Kijk, sinds de oorlog uitgebroken is, zijn christenen over heel de wereld natuurlijk aan het bidden dat de vrede mag aanbreken. In ieder geval dat er een wapenstilstand gaat komen en dat men gaat werken aan een rechtvaardige vrede. Hoe kijkt u terug op die vorige keren dat u aan mee heeft gedaan? Ja, op zich waren dat hele mooie momenten. Kijk, er wordt natuurlijk bijna elke zondag ook om vrede gebeden. Maar dit zijn van die eikpunten. Hè, dat je even zegt, nou, we gaan nu deze dag in Nederland, in de verschillende bisdommen, heel specifiek bidden om vrede. En op welke manier kan dat helpen? Ja, als je gelovig bent, dan hoop je dat God het gebed op een bepaald moment wil verhoren. En tegelijkertijd is het gebed natuurlijk ook een uitnodiging om mensen te helpen. Er wordt ook in Nederland, ook in christelijke kring, worden er Oekraïense vluchtelingen opgevangen. In mijn eigen bisdom hier in Sertogenbos hebben wij meerdere plekken waar Oekraïense vluchtelingen zijn. Dus het is het bidden en tegelijkertijd ook het handelen. Want door het bidden sta je er weer even bij stil. En dan kun je misschien ook even nadenken over wat jij kan doen. Ja, laten we zeggen, iemand die gelooft, die bidt tot God. Maar tegelijkertijd wil die ook instrument zijn voor het goede. En zo mensen helpen die in nood zijn. En dat gaat natuurlijk in dit geval voor de Oekraïense vluchtelingen. U zei dus dat er bijvoorbeeld in uw bisdom ook Oekraïners worden opgevangen. Heeft u daar ook contact mee? Jazeker, wij hebben hier vlakbij Den Bosch in de gemeente Vught is er een groot retraitecentrum. Daar wonen 75 Oekraïense vluchtelingen. En ik ben daar op bezoek geweest om hen ook te bemoedigen. Het zijn vaak moeders met kinderen. Hè. De mannen zijn vaak in Oekraïne achtergebleven. En ze vinden het heel, heel fijn dat andere christenen hen willen opvangen en willen bemoedigen. En tegelijkertijd weten ze ook, nou, voor die oorlog is 2000 kilometer hier vandaan, dat hebben ze ook grote zorgen. En hopen ze dat met hun eigen familieleden de oorlog goed doorstaan. Er zijn natuurlijk ook wel Oekraïners die zeggen, ja, prachtig dat er gebeden wordt, maar we hebben liever dat Nederland wapens stuurt. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat zal de kerk niet zo snel zeggen. Nee. Wij hebben natuurlijk als opdracht vanuit het evangelie, vanuit de persoon van Christus, om de vrede te dienen. Kijk, het moet wel een rechtvaardige vrede worden. Hè? Dus het is niet aan de kerken om uitspraken te doen over wat er nu nodig is. Maar elke dag sterven er honderden soldaten aan beide kanten, zowel Oekraïns als Russische. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. En er zijn natuurlijk ook vanuit de kerk, ook vanuit het Vaticaan, Paus Franciscus, maar ook de Wereldraad van Kerk in Genève, pogen op de achtergrond om de beide partijen ook te bewegen om in ieder geval met elkaar in gesprek te gaan en te kijken hoe kunnen we tot een rechtvaardige vrede komen. Uw mis in Den Bosch is een van de eerste vandaag in Nederland. Hoeveel kerken doen eigenlijk mee? Nou, laten we zeggen, in alle bisdommen zal de bisschop of een tegenwoordiger van de bisschop dus bidden. Ik begin om 8:30 hier in de Sint-Jan. En dan gaat het de hele dag door. Er zijn een paar missen zo rond het middaguur. Er zijn ook wat bisschoppen dus, die hebben gekozen voor een avondmis. Maar tegelijkertijd wordt er ook in heel veel parochiekerken, waar een dagmis is, wordt ook gebeden. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die thuis zich aansluiten bij het gebed. Dank u wel, bisschop Gerard de Korte van Den Bosch. Ster. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is het toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Fraude? Hofman lost het op. Zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Hey, Freek hier. Droom jij er ook wel eens van om in de diepste jungle of in de magische diepzee de meest bijzondere dieren te ontmoeten? Nou, dan heb ik goed nieuws. Want in mijn nieuwe tv-programma Freek's Saturday Safari neem ik iedereen mee op een waanzinnig avontuur. Kijk het dus. Morgenavond 8:30 bij BNNVARA op NPO 1. Als een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een vriend. Jij bent echt zo'n klimaatdrama. Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is. Dan kan je het volgende doen. Word het eens dat je het met elkaar oneens bent. We worden het niet eens, hè? Nee. Als ik nou eens even twee drankjes ga halen. Top, Helemaal mee eens. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Fransen protesteren tegen de verhoogde pensioenleeftijd. En ook in Utrecht is BBB de grootste partij. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. De Boerburgerbeweging is in alle provincies de grootste partij geworden bij de statenverkiezingen. In de provincie Utrecht was het nog spannend, maar nu blijkt dat de BBB daar ruim 13% van de stemmen heeft en niet meer is in te halen. In Utrecht ging de BBB nog lang nek aan nek met GroenLinks. Toen Veenendaal als laatste Utrechtse gemeente de uitslag had gepubliceerd, bleek dat de Boerburgerbeweging daar meer stemmen heeft gekregen dan GroenLinks. En dat is voldoende om ook in Utrecht de grootste te worden. De jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, twijfelt aan het leiderschap van Wopke Hoekstra. In een interview met NRC zeggen de voorzitter en vicevoorzitter dat Hoekstra het CDA-verhaal niet goed uitdraagt. Hij heeft een consultants-imago en daar zou hij vanaf moeten komen, zeggen de twee. De CDA-bestuurders zeggen niet dat Hoekstra nu moet opstappen. Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius behouden de bestuurspartijen hun meerderheid. Op de Caribische eilanden, die bijzondere Nederlandse gemeenten zijn, werden tegelijk met de statenverkiezingen in Nederland eilandsraadverkiezingen gehouden. Op Bonaire kreeg oppositiepartij PDB de meeste stemmen, maar de zittende coalitie heeft nog 5 van de 9 zetels. Op Saba moet de bestuurspartij, die alle 5 de zetels had, er nu 2 afstaan aan een afsplitsing. Amerikaanse banken hebben een noodlijdende concurrent gered. Het gaat om de First Republic Bank, die met steun van 11 andere banken overeind is gehouden. Ze trokken daar $30 miljard voor uit. De kapitaalinjectie wordt gesteund door de centrale bank en de Amerikaanse overheid. Vorige week ontstond onder beleggers wereldwijd onrust toen de Amerikaanse Silicon Valley Bank en de Signature Bank failliet gingen. Nieuw-Zeeland gaat het gebruik van TikTok verbieden op het netwerk van het parlement. De video-app is eigendom van een Chinees bedrijf. De angst is dat gebruikersinformatie in handen komt van de Chinese overheid. Het Nieuw-Zeelandse verbod volgt op soortgelijke maatregelen in andere westerse landen. Zo bepaalde de Britse overheid gisteren dat ministers en rijksambtenaren TikTok niet meer mogen gebruiken. Ook in de Tweede Kamer is een meerderheid voor zo'n verbod. En de Verenigde Staten dreigen met een totaalverbod op TikTok als de app in Chinese handen blijft. Het aantal varkens in Nederland is vorig jaar met 1,6% afgenomen. Het zijn er nu 11,3 miljoen, meldt het CBS. De varkensstapel krimpt sinds 2018, onder meer doordat stoppers de laatste jaren subsidie krijgen. Het zijn wel vooral kleine varkenshouders die stoppen, waardoor het gemiddelde aantal dieren per bedrijf in 5 jaar tijd met bijna 20% is gestegen, tot ruim 3400. Het aantal koeien in Nederland nam vorig jaar iets toe met 0,4%. Er zijn nu 3,8 miljoen koeien. Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag meer bewolking, vooral in het westen ook kans op een bui. Het is erg zacht, 14 tot 17 graden. In het weekend opnieuw kans op buien, ook af en toe zon. Morgen 13 tot 16 graden en zondag iets koeler. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Op de weg is het een echte vrijdag, Astrid. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort staat de Botlekbrug in storing. Voor de Botlektunnel nu 8 kilometer file, maar kleine 10 minuten vertraging daar. De afrit naar de brug is daar dicht. Daardoor ook file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. 5 kilometer met 10 minuutjes oponthoud. En de werkzaamheden op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen veroorzaken 10 minuten vertraging bij Groningen-West. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros, de omroep voor ons. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Hé, hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels trakteren. Wat is er deze week in de actie? Sperziebonen of haricot vert, 2 zakken voor €3,50. Ierse riblappen per 500 gram, €4,99. En dubbel fris of taxi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Sky Showtime, de grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion, Minions The Rise of Gru, Sylvester Stallone's Tulsa King en het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Het NOS Radio 1-journaal. Frankrijk is in rep en roer nadat president Macron gisteren het parlement passeerde bij het invoeren van de nieuwe pensioenwet. In meerdere steden was het gisteravond onrustig bij massaprotesten. Dit was Parijs, maar ook in Marseille en Nantes was het onrustig. Mensen gingen de straat op uit woede dat die pensioenleeftijd nu definitief wordt verhoogd van 62 naar 64. Correspondent Frank Renaud, hoe is het gisteravond eigenlijk verder gegaan? Bleef het lang onrustig? Ja, het is toch wel echt uren onrustig gebleven. En wat het meest opvallende eigenlijk is dat heel veel van die protesten gewoon echt spontaan waren. Hè. Mensen gingen de straat op uit woede over die plannen van Macron en dat hij het erdoor gejast heeft zonder parlementaire stemming. Spontane bijeenkomsten en op heel veel plekken, Rennes en Nantes ook, ernstige gewelddadigheden, waar verontwaardigd door de burgemeesters, politici is gereageerd. In Parijs natuurlijk waren de meeste mensen op straat en zo'n 6000 mensen s'avonds op Place de la Concorde. En daar kwam het tot flinke ongeregeldheden ook. We hoorden het net, er werd brand gesticht op straat door demonstranten. Er werden ook volop vernielingen aangericht. De politie moest heel veel charges uitvoeren. Heeft ook op grote schaal traangas ingezet. Rond 21:30 s'avonds was alles weer zo'n beetje rustig. En de politie heeft bekendgemaakt dat er in totaal meer dan 200 betogers in Parijs zijn opgepakt. En wat vindt de politiek daarvan? Nou ja, geweld, dat wordt door bijna alle politici toch wel afgekeurd. Maar de linkse oppositie die zegt, ja, het is toch wel logisch dat mensen nu de straat op gaan, in opstand komen eigenlijk tegen president Macron. En de mensen zijn boos, ze zijn woedend eigenlijk. Hè, want president Macron heeft de Fransen genegeerd, wordt gezegd. Hè, want uit alle peilingen blijkt dat de meeste Fransen tegen de verhoging van de pensioenleeftijd zijn. Maar president Macron heeft ook het parlement genegeerd. Omdat hij dus die wetsvoorstel heeft doorgevoerd met zo'n bepaald grondwetartikel waardoor je het parlement kunt passeren. Dus hij heeft geen steun onder de bevolking, hij heeft geen steun in de politiek. Dus met name bij de linkse oppositie wordt gezegd, ja, logisch dat mensen boos, woedend zijn en nu de straat op gaan. En dat gaat ook door nog. Ook vandaag weer wordt er gedemonstreerd. Dit weekend weer. Volgende week is er weer een landelijke actiedag. En de linkse oppositie zelf zal in het parlement vandaag een motie van wantrouwen indienen. Ook andere partijen gaan dat doen. En er wordt dan maandag over gestemd. Ja, maar Macron zou ook niet verbaasd zijn over deze woede. Dat hij dat parlement zo passeerde. Wat maakte dat hij dat toch deed? Nou, hij heeft gewoon een eenvoudige berekening gemaakt eigenlijk. Is er genoeg steun in het parlement voor mijn plannen? En dat was er niet. Kijk, president Macron heeft sinds de laatste verkiezingen geen meerderheid zelf meer in het parlement. Dus hij moet altijd partners zoeken die voor zijn plannen willen steunen. Dat is niet altijd makkelijk. Hier heeft hij echt bij die pensioenvoorstellen tot de laatste minuut, zei premier Elisabeth Borne, tot de laatste minuut is gezocht naar partners. Is er gebeld met de oppositie, er is gepraat met leden van de oppositie. Overal is steun gezocht en er is echt 1 plus 1 opgeteld hoeveel stemmen we hebben, hoeveel stemmen zijn er tegen. En toen werd op een gegeven moment duidelijk gistermiddag dat er gewoon niet genoeg stemmen waren. Ja, dan is het kiezen of zo'n wetsvoorstel toch in stemming brengen en dan wordt er tegengestemd. Dan is het van de kaart dus. Maar ja, Macron wil die pensioenleeftijd verhogen, anders is het systeem straks niet meer betaalbaar, zegt hij. En daar zit er nog maar 1 ding op. Dat ze dat grondwetartikel uit de kast halen, waarmee je het parlement kunt passeren in uitzonderlijke omstandigheden en het gewoon in kunt voeren zonder parlementaire steun. En dat heeft hij gedaan. Ja, maar daarmee zet je de zaak wel op zijn allerscherpst. Ja, dat kun je wel zeggen. Vooral door het gevoel eigenlijk, hè, dat de meeste van ons dus tegen zijn, blijkt uit de peiling. En dan ook nog het parlement passeren. Zelfs in Macrons eigen partij wordt gezegd dat dit een nederlaag is. En, ja, en door de oppositie wordt zelfs gezegd dat het een democratische nederlaag is. Dat echt even de democratie buitenspel was gezet. En je merkt gewoon wel dat de woede groot is onder Fransen. De grote vraag zal natuurlijk zijn, hoe groot is die woede? Hè? Zijn het echt ontzettend veel mensen die zullen gaan protesteren? Of is er toch ook een beetje een pensioenmoeheid nu? Hè? Mensen weten dat die wet sowieso wordt ingevoerd. En het kan ook zijn dat mensen dan denken, nou ja, laat nou maar zitten, want het heeft geen zin meer. Ja, gaat het dan ook alleen maar om die pensioenleeftijd? Of is er misschien toch meer waar mensen eigenlijk oorspronkelijk boos over waren? Nee, het gaat wel echt over de pensioenleeftijd nu, van 62 naar 64. Hè. Dat is waar de mensen tegen zijn. Mensen zijn niet zozeer tegen hervormingen van het pensioenstelsel, maar die verhoging van de pensioenleeftijd, daar zijn ze wel echt tegen. Maar wat je wel merkt, we zijn de afgelopen weken natuurlijk veel de straat op geweest, veel bij demonstraties geweest, bij bezettingsacties geweest. Je merkt toch wel dat sentiment bij heel veel van die demonstranten, dat ze tegen Macron in het algemeen zijn. Veel mensen ook die vroeger al meededen met de gele hesjes bijvoorbeeld. Ze vinden Macron een president voor de rijken. En nu zien ze nog eens bevestigd eigenlijk met dat passeren van het parlement dat Macron zich elitair gedraagt. Dat vonden ze al en dat zien ze nu bevestigd. En dat hij eigenlijk helemaal geen contact heeft met gewone Fransen. Dus dat anti-Macron sentiment speelt wel degelijk ook een rol, ja. Frank, dankjewel. Veel gedupeerden van de overstromingen in Limburg in de zomer van 2021 zitten nog steeds met de gevolgen. En lang niet iedereen heeft de volledige schade gedekt gekregen. Terwijl ze hadden verwacht meer geld te krijgen van de overheid. Want onder meer premier Mark Rutte beloofde ruimhartigheid zo kort na de ramp. Carlijn van Helmond van adviesbureau AEF deed onderzoek in opdracht van het ministerie en concludeert dus dat er veel teleurstelling is. Mevrouw van Helmond, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit de grootste teleurstelling? Ja, je ziet wat je zegt, hè, het woord ruimhartigheid. Er is in principe heel erg veel ruimhartigheid beoogd binnen de kaders van de wet die er is ingezet. De wet tegemoetkoming schade bij rampen. Maar gedupeerden had toch een ander beeld bij het woord ruimhartigheid. Bijvoorbeeld door de uitspraken van bewindslieden. En ja, die zijn in de communicatie, die grenzen van de WTS, die zijn eigenlijk niet voldoende naar voren gekomen. En dat heeft bij een groep gedupeerden wel echt tot teleurstelling geleid. Want wat zijn die grenzen dan? Ja, kijk, die WTS, die wet, die is bedoeld als tegemoetkoming voor schade die niet verzekerd had kunnen zijn. Dus burgers die wel zich hadden kunnen verzekeren, die kunnen in principe geen aanspraak maken op die wet. En in de communicatie is dat gewoon te weinig naar voren gekomen. Gaat het dan vooral om mensen die niet verzekerd zijn voor bepaalde zaken? Ja, ja. Ja, dus het is echt niet verzekerbare schade waar die wet voor is. En daarnaast zie je ook dat... Nou, niet verzekerbaar, dat is weer iets anders dan dat je niet verzekerd bent. Goed, omdat je het zelf niet hebt afgesloten. Ja, dat klopt inderdaad. Dus wat we zagen in het onderzoek is dat er in principe een wet is ingezet, echt heel kort na die ramp, om met de beste bedoelingen de gedupeerden te helpen. Maar er is achteraf gezien wel gezien dat er vanuit werd gegaan dat die wet werd ingezet om mensen te helpen die zich niet verzekerd hadden. Maar dat waren best een grote groep die zich uiteindelijk wel hadden kunnen verzekeren, maar niet verzekerd hadden en dus niet geholpen werden met die wet. Want als je had kunnen verzekeren, dan krijg je het niet. Even kort gezegd. Ja. Ja. Ja, heel kort gezegd. En uiteindelijk zijn er wel een aantal aanvullende regelingen gekomen. Omdat ook de overheid zag dat het doel met die WTS niet altijd bereikt werd. Dus er zijn best nog wel wat pleisters geplakt, zoals we in het onderzoek zeggen, door aanvullende regelingen. Maar alsnog, klopt het wat je zegt, is niet iedereen geholpen als je je eigenlijk had kunnen verzekeren. Wat voor verhalen kreeg je te horen dan van die mensen? Ja. We zijn natuurlijk met het onderzoek ook in Limburg zelf geweest. En daar hoor je best wel schrijnende verhalen. Het is natuurlijk ook zo dat gedupeerden vaak emotioneel na zo'n ramp best wel het een en ander moeten verwerken. En ze moeten dan toch veelal zelf hun weg vinden naar de verschillende loketten die er zijn. Het afstemmen met de verzekeraar. En ja, de precieze insteek van zo'n WTS, die is dan soms best wel moeilijk te begrijpen. En dat komt naar voren. Dat soort verhalen van mensen die echt andere verwachtingen hadden, maar die niet waargemaakt konden worden met die WTS. Welke lessen kunnen nou getrokken worden uit dit onderzoek? Ja, we hebben in het onderzoek 6 leerpunten benoemd. En ik denk dat het allereerst belangrijk is dat er meer duidelijkheid moet komen over die kaders en die definities vanuit die wet. En dat dat helder ook naar iedereen gecommuniceerd wordt. Maar ik denk dat het daarnaast ook wel nodig is dat er een keer een goed gesprek gevoerd wordt over, is de WTS de oplossing voor een ramp die zich voordoet? Hè? Want het is ook niet wenselijk dat er een wet is waar vervolgens heel veel uitzonderingen op moeten worden gemaakt. Dus dat zijn wel 2 belangrijke punten die we hebben meegegeven als les. Ja, en mensen misschien actief bewust maken van het feit dat je voor bepaalde zaken verzekerd moet zijn. Precies, ook dat. Ja, dus ook van tevoren, maar ook op momenten dat de ramp er is, is die communicatie daarover echt heel, heel belangrijk. Dank u wel, mevrouw Van Helmond. En de verantwoordelijke ministers van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken, die hebben laten weten dat ze de communicatie gaan verbeteren, maar dat ze ook nog wel aan een regeling werken voor de meest schrijnende gevallen. Kwart over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In 5 dagen zat verpleegkundige Ronald Pitt. Gisteren legde op 64 verschillende zorglocaties zorgpersoneel het werk neer. Alleen de echt noodzakelijke zorg, die ging door. Door alle onvrede verlaten sommigen het vak. Ronald Pitt vindt dat de werkomstandigheden gevaarlijk worden voor patiënten. Toename van de vergrijzing überhaupt zorgt voor een hogere toestroom van patiënten. Die gaan vervolgens opgenomen worden in het ziekenhuis. Maar vervolgens wil je die mensen na een bepaalde tijd weer terug hebben naar hun eigen woonomgeving. Dat gaat vaak niet goed genoeg, dus er moet een tussenoplossing gevonden worden. En omdat daar ook het personeelstekort zo groot is, blijven die mensen daardoor langer in het ziekenhuis. Daardoor kan de spoedeisende hulp waar de mensen binnenkomen niet doorstromen naar de kliniek, waardoor het stopt en de ziekenhuizen, de spoedeisende hulp, dan ook soms de deuren dicht moet doen. Omdat het te druk is. We kunnen de patiëntveiligheid niet meer garanderen. Tot nu toe is de NVZ nog niet van plan van gedachten te veranderen. Blijft bij de 13% loonsverhoging over 2 jaar. Pitt voelt zich daardoor ongehoord. Ze geven hem dan weer terug richting de ziekenhuizen, richting de politiek, richting de zorgverzekeraars. En dan moeten we het onderling maar uitzien te komen. Maar ik vind dat de NVZ, als vertegenwoordiging van de Nederlandse ziekenhuizen, zich wat duidelijker mag uitspreken over wat ze voor ons kunnen doen, zeg maar. En niet altijd maar teruggeven van, nou ja, maar dit is het eindbod en wij vinden het geweldig. Nou, dat is heel mooi. Wij vinden het ook geweldig, maar niet voor 2 jaar. We willen 10% voor dit jaar. Ja. En betere reiskosten. Het zorgpersoneel bereidt zich alvast voor op nieuwe acties als reactie op die eisen uitblijft. In Op 1 was de NVZ-voorzitter Ad Melkert aangeschoven om te praten over demonstrerende zorgpersoneel. Hij wilde wel weer om die onderhandelingstafel gaan zitten. Nou kijk, als je opnieuw om tafel wil, dan ga je dat niet doen om te herhalen van wat je al hebt gezegd. Gaat er 1% of 2% bij? Je moet creatief zijn van beide kanten. Waar gaat er van uw kant 1% of 2% bij? Want aan de kant van de medewerkers ligt er ook het belang om ervoor te zorgen, bij te dragen, dat ziekenhuizen ook verder kunnen. Er is echt een aantal ziekenhuizen die op het randje staan. En dat is ook de reden dat ik bij minister Kuipers ben langs geweest om te zeggen, er moet iets gebeuren. Het liefst wil Melkert dat er nog meer geld wordt vrijgemaakt voor de zorg vanuit de politiek. Nou, daar valt altijd over te praten natuurlijk. Maar ik denk dat we al snel over 500 miljoen hebben. 500 miljoen extra? Jazeker. Ja, u weet toch wel hoeveel medewerkers er zijn in de ziekenhuizen. Zeker. En hoeveel zorgvraag er is die steeds meer toeneemt. Dus u wilt een 500 miljoen extra van de minister? Ik denk dat dat enorm zou helpen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nabestaanden van mensen die omkwamen bij een Indonesische stadionramp, die zijn woedend. Een rechtbank heeft 2 hooggeplaatste politieagenten vrijgesproken voor hun rol in een van de dodelijkste stadionrampen ooit. Nabestaanden zeggen volgens The Guardian dat er geen gerechtigheid is. Oktober vorig jaar kwamen er bij een wedstrijd op Oost-Java 135 fans om het leven. Agenten vuurden traangas af, waardoor de paniek ontstond. En dat terwijl voetbalbond FIFA het gebruik van traangas verbiedt in voetbalstadions. Een van de politiechefs is nu vrijgesproken. Volgens de Indonesische rechter had hij geen andere keus vanwege het geweld van de supporters. De beruchte Mexicaanse drugsbaas El Chapo die zit al een tijdje in de cel, maar een hele jonge navolger met de bijnaam El Chapito is nu ook gearresteerd. Ja, dat klinkt nog best gezellig en schattig, El Chapito. Maar de LA Times schrijft over deze 14-jarige jongen dat hij vastzit op verdenking van de drugsgerelateerde moord op 8 mensen. En dan ben je dus 14 jaar, hè? Wow. De jongen zou rijdend op een motor het vuur hebben geopend op een familie in een voorstad van Mexico City. De Amerikaanse actrice en ook vooral tegenwoordig presentator Whoopi Goldberg is in opspraak omdat ze in haar praatprogramma The View een woord heeft gebruikt dat aanstootgevend is voor Roma's. Het gaat om het woord gypped. Dat betekent belazerd, maar komt van het woord gypsies, oftewel zigeuners. Het woord zigeuner is in Nederland eigenlijk ook niet meer wat we gebruiken. Goldberg gebruikte het woord gypped in een zin waarin ze zegt dat er nog steeds mensen zijn die denken dat Trump is belazerd bij de verkiezingen. The people who still believe that he got, you know, gypped somehow in the election will still believe that... Ja, de zender ABC die The View uitzendt kreeg veel klachten en daarom heeft Goldberg haar excuses aangeboden. You know, when you're a certain age, you use words that you know from when you were a kid or you remember saying, and that's what I did today, and I shouldn't have. De actrice zegt dat ze dat woord als kind al gebruikte en er niet bij stilstond dat het mensen zou kunnen kwetsen. En kunnen we straks zonder boot of vliegtuig op vakantie naar Sicilië? De Italiaanse regering heeft volgens de krant Corriere della Sera officieel groen licht gegeven voor het aanleggen van een brug tussen het eiland en het vasteland. Nog niet aan alle voorwaarden is voldaan, maar Lega-leider Salvini, tegenwoordig minister van Infrastructuur, noemde gisteren toch al een historische dag. Na 50 jaar praten keurt de ministerraad de brug goed die Sicilië met de rest van Italië en Europa verbindt, zei Salvini. En volgens hem wordt de brug ook een toeristische trekpleister voor zichzelf. Want met ruim 3 kilometer zou het de langste tuibrug ter wereld zijn. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort voor de Botlektunnel nu 9 kilometer file met een half uur vertraging. Want de tunnel is ook eventjes dicht geweest omdat er een te hoge vrachtwagen voor de tunnel stond. Maar de tunnel is weer vrijgegeven. Aansluitend op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Een mooi succes voor de Nederlandse clubs in de Europese competities. Feyenoord en AZ wonnen allebei. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, beginnen we even met de Europa League. Feyenoord 7-1. Ja. Dat is niet een uitslag die je vaak in Europees verband ziet. Nee, het was echt een, zoals je dat dan noemt, een gala-voorstelling. En het grote verschil met het Feyenoord van de laatste weken was... toen speelden ze ook al goed, maar elke bal ging er werkelijk in. Vorige week hadden ze ook heel veel kansen gehad. Maar de eerste bal meteen van Gimenez, die zat erin. Kutsjoe met een schot van buiten de 16. Ze maakten sowieso veel prachtige doelpunten van buiten de 16. En ja, het was een avond waarop alles ging lukken. En de tegenstander Shakhtar Donetsk stond erbij en keek ernaar werkelijk. Doet niks af aan de prachtige prestatie van Feyenoord. Hè. Vorig jaar de finale... bereikt in 1-1 divisie lager. Nu weer op het 1 na hoogste niveau in de Europa League bij de laatste 8. En de manier waarop, ja, Feyenoord is een goede doen. Dat weet iedereen en dat wist iedereen al. Maar als ze ook al die kansen gaan benutten. Nee, Feyenoord speelde een prachtige wedstrijd in een mooie ambiance. En ook het doelpunt van Donetsk, dat viel pas op 7-0. Werd luid begroet, waarmee in ieder aangaf ook wel goed te snappen in welke omstandigheden de tegenstander momenteel zit. Dat zij dus ook na afloop en waarin ze zich hebben moeten voorbereiden. Maar doet niet af aan de prestatie van Feyenoord, laatste 8 in de Europa League. En de wijze waarop was werkelijk een prachtige avond in Rotterdam. En geeft veel moed voor het reisje naar Amsterdam aanstaande zondag. Ja. AZ, ook 2-1 winnen van Lazio opnieuw in de Conference League. Ja, daar kun je allemaal bewondering voor hebben, toch? Ja, absoluut. Want we zeiden gisteren al van dat wordt een waarschijnlijk wat spannender wedstrijd. Nou, dat werd het ook. Zeker toen Lazio heel snel op 1-0 kwam. Uiteindelijk een van hun enige kansen achteraf gezien. Maar goed, op dat moment kon je dat nog niet weten. Nee. Eerst de beste aanval zo'n beetje zat. Prachtig doelpunt andermaal van Karlsson heel snel. Dat repareerde die 1-0. En ja, daarna speelde AZ sowieso een hele goede wedstrijd. Ook met heel veel energie, heel veel agressie. Heel veel voetbal naar voren. Wat Feyenoord ook al had laten zien. Er was ook echt reclame voor het Nederlands voetbal. Uiteindelijk de 2-1 via Pavlidis, die eigenlijk altijd wel scoort. En ook in belangrijke wedstrijden dat altijd doet. Ja, en AZ speelde een gewonnen wedstrijd. Maar ook hier de manier waarop was zeer goed. En Lazio echt geen kinderachtige tegenstander. Staan hoog in de Italiaanse competitie. Strijden daarvoor een Champions League ticket. En als je ziet hoe de andere Italiaanse clubs... We hadden het er gisteren al even over. 3 door in de Champions League, 2 in de Europa League. Geeft wel aan dat het echt een hele, hele goede prestatie is ook van AZ. Die ook vandaag dus de koker ingaan bij de loting. Ja, nou, wie kunnen daar uitkomen als tegenstanders? Ja, laten we eerst even naar Feyenoord kijken. Die Europa League, dat zijn natuurlijk wel echt prachtige clubs die daar zijn. Manchester United bijvoorbeeld, Roma, Juventus. Maar ook bijvoorbeeld Union Sint-Gilles. Verrassende club uit België, die Berlijn. Waar ze in Amsterdam van dachten dat het een hele goede club was. Die werden kansloos. Nou, eerst niet, toen wel, ja. Ja, eerst niet, toen wel. Dat klopt helemaal. Maar die zijn er door. Maar ook bijvoorbeeld Sporting Portugal, die Arsenal, de Engelse koploper, uitschakelde. Maar goed, dat zijn over het algemeen Sevilla, grote clubs. En ja, een editie lager voor AZ zijn de namen iets minder groot. Opvallend is twee Belgische clubs daar, Gent en Anderlecht. Zou mooi zijn als een van die twee loten. Ja, West Ham United is natuurlijk nog wel bekend. Fiorentina, het zijn allemaal wel bekendere clubs. Lech Poznan. Maar goed, het geeft maar aan dat bij de loting beide clubs ook een hele reële kans hebben. Je moet een beetje geluk hebben om nog verder te komen. Het sprookje is nog niet uit voor de Nederlandse clubs. En dat is ook in het internationale verband heel Fingers goed. Crossed. Kunnen we nog even kort de FIFA doen? Want in Rwanda, Infantino gewoon gekozen, herkozen als voorzitter. Ja. Nou, wat zegt dat? Ja, nou, je zegt herkozen, maar de manier waarop... Ja, dat is echt schaamtevol. We hebben onze mond vol overal van governance in alle bedrijven. Goede doelen, instellingen, waar we ook zijn ter wereld. En bij de FIFA zeggen we gewoon, nou, we hebben één kandidaat. En als u even wil applaudisseren, dan is die de komende 4 jaar weer onze voorzitter. Ook Nederland deed daar schaamteloos aan mee. Hè? Landen als Duitsland en Zweden en dergelijke hadden aangegeven, wij zijn tegen de benoeming. Maar Nederland niet. Die gaf het dominee-koopman-principe weer een prima uiting daarvan. Want we hebben dus de One Love-band actie dit weekend in onze eigen competitie. Maar de internationale bond en eigenlijk de man die erachter zit om dat te verbieden tijdens de WK, Infantino, die steunen we ook zonder enige gêne. En we leggen dat ook nog uit op de een of andere manier. Maar ja, ik vond het geen reclame voor onze KNVB. En wat dat betreft deden onze voetbalclubs dat gisteren wel. Maar onze bond wat mij betreft niet. Tom, dankjewel. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. The Supremes met You Keep Me Hanging On. Ster. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En die staat zaterdag op 5,3 miljoen. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Speciaal voor deelnemers van de Vriendenloterij. Ga nu met uw verzorg- en verwenk cadeaukaart van 10 euro naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere Dove, André Lon en Axe. 18+, speel bewust. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Juridische teksten, ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Heldere juridische teksten... Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Boerburgerbeweging is bij de verkiezingen in alle provincies de grootste geworden. Ook in Utrecht, waar BBB nog lang nek aan nek ging met GroenLinks. De voorlopige uitslag van de gemeente Veenendaal gaf de doorslag. De BBB blijkt daar zo'n 3000 stemmen meer te hebben gekregen dan GroenLinks. Amerikaanse banken hebben een noodlijdende concurrent gered. Het gaat om de First Republic Bank, die met steun van 11 andere banken overeind is gehouden. Ze trokken daar $30 miljard voor uit. Vorige week ontstond onder beleggers wereldwijd onrust toen 2 andere Amerikaanse banken failliet gingen. In verschillende Franse steden is protest tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 uitgedraaid op rellen. In Parijs zette de politie traangas en waterkanonnen in. In Marseille zijn winkels geplunderd. President Macron zette gisteren het parlement buitenspel om de nieuwe pensioenwet in te kunnen voeren. En Nieuw-Zeeland gaat het gebruik van TikTok verbieden op het netwerk van het parlement. De app is eigendom van een Chinees bedrijf. En de angst is dat gebruikersinformatie in handen komt van de Chinese overheid. Het verbod in het Nieuw-Zeelandse parlement volgt op soortgelijke maatregelen in andere westerse landen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Nou, we hebben het er al een paar dagen over. Vandaag gaat het bijna warm worden, hè? Voor warm moet het officieel 20 graden worden. Nee, maar goed, voor deze tijd van het jaar. Ja. Voor deze tijd van het jaar, ja, zeer zacht inderdaad. Gemiddeld gesproken is denk ik een graad of 10 uit mijn hoofd. Nou, daar komen we wel op veel plaatsen wel 6 of 7 graden bovenuit. Het wordt zo'n 11 graden op de Wadden, daar valt het dan misschien nog mee. Maar tot zo'n 17 graden in het zuiden van het land. We doen dat met zon, maar ook met sluierwolken, dikke sluierwolken soms. En van tijd tot tijd zijn de wolken zelfs zo dik dat er ook een enkele bui valt. Dat is met name in het westen van het land het geval. Maar later vandaag in de loop van de middag kan ik dat ook in de rest van het land niet helemaal uitsluiten. Het grootste deel van de dag verloopt overigens wel gewoon droog. En we hebben daarbij een meest matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En het weekend? Nou, zaterdag is nog zo'n zachte dag met 13 graden in de kop van Noord-Holland tot 16 graden dieper landinwaarts. Zonnige periode, maar ook buien. In de ochtend trekken er al een aantal over. Dan is het even wat langer droog en in de middag neemt de kans op een bui ook wel weer toe. En dan kan er zelfs een klap onweer bij zitten of misschien wat hagel. Dat kunnen felle buien zijn, maar goed, die buien trekken vrij snel. En tussendoor is er nog steeds ruimte voor opklaringen. Nou, en je weet het, bij een bui, die valt altijd plaatselijk, dus je kunt er ook nog een keer mazzel hebben. Temperatuur heb ik genoemd. Zuidwestenwind is matig. Die wind gaat draaien naar een west tot noord westelijke richting op de zondag. In de ochtend vallen er een paar buien. In de middag is er wat meer ruimte voor de zon. En achter die buien ligt dan wat koudere lucht voor ons klaar met 10 tot 14 graden. Overigens is het ook daarmee gewoon nog steeds zacht voor de tijd van het jaar. Marco, dankjewel. Robert Vries, hoe gaat het op de weg? Nou, de Botlekbrug staat in storing, Astrid, in de A15. En daardoor extra verkeer door de Botlektunnel. 8 kilometer staat er bij de tunnel met ongeveer een kwartier vertraging. Ook op het onderliggende wegennet is het daardoor drukker en moet je rekening houden met zo'n 20 minuten vertraging vertraging op de N218 en de N493. Aansluitend op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En door de werkzaamheden aan de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen is bij Groningen-West maar 1 rijstrook open. 10 minuten vertraging daar. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op itgroup.com. Onlineveilingmeester.nl, het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. Yara's Wedding, een ontroerende bijnaammusical door Guy Wijsman en het Night Ensemble. In samenwerking met Schauspiel Hannover. Bekroond met 5 sterren in het NRC en de Nooie Presse. Yara's Wedding speelt nu in de theaters. Reserveer je kaarten via night.nl/Yara. Dat is nite.nl/Yara. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Kira vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar in haar wijk is geen veilige plek om buiten te spelen. Zoals Kira zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. De Syrische president Assad wil meer Russische militairen in Syrië. Dat heeft hij op bezoek bij Poetin in Moskou bekendgemaakt. Ze praten de komende weken ook over economische steun van Rusland aan Syrië. Journalist en Syrië-kenner Fernande van Tets, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wil Assad dat er meer Russische militairen naar Syrië komen? Ja, dit is natuurlijk een manier om de focus op hem te houden op een moment dat Rusland ook wel echt wel andere dingen aan zijn hoofd heeft met Oekraïne natuurlijk. Ik moet daarbij zeggen dat dit zeker van tevoren bekokstoofd is. Hij zal dit niet zomaar hebben aangekondigd zonder overleg met de Russen. Dat gezegd hebben, de Russen hebben al 2 basissen in Syrië. Dus ze hebben hun enige marinebasis aan de Middellandse Zee in Tartus. En ze hebben ook de Khmeimim luchtbasis. En die hebben ze sinds 2017 echt ook tot een permanente basis verklaard. Dus ze hebben al 2 permanente uitvalbasissen in Syrië. Dus of ze daar nog meer bij willen, is maar de vraag. Maar het is natuurlijk ook een signaal aan Russen dat Rusland nog nodig is in het Midden-Oosten, dat er bondgenoten zijn die Rusland graag zien. Ja, want je vraagt je wel af wat hij eraan aan heeft, of in ieder geval ook hoe moeilijk het is, omdat Oekraïne, daar gaat het ook niet helemaal goed. Dus waarom zou die er weer toch nog meer naar Syrië sturen? Ja, dat moeten we ook maar zien. Je ziet wel dat er zijn heel veel mediaberichten geweest dat Oekraïne heeft betekend dat er veel soldaten weg zijn gegaan uit Syrië. Dat is niet zo. Gisteren zeiden de Amerikanen nog dat eigenlijk dat de voetafdruk van Rusland in Syrië eigenlijk onveranderd is. Wat je wel ziet is dat er soldaten worden gewisseld. Dus mensen met gevechtservaring, dat zijn er over de jaren minstens 70.000, heeft het Kremlin ooit gezegd, die worden ergens anders ingezet. En dan komen er nieuwe soldaten bij. Dus je ziet ook wel dat ze bepaalde stukjes gebied ook weggeven aan Iran nu. Omdat ze ja, toch wel ook troepen verplaatsen. Maar het aantal troepen dat in Syrië is, dat is eigenlijk sinds de inval in Oekraïne onveranderd gebleven. Ze trainen nog samen met het Syrische leger. En ze hebben vorig jaar volgens een NGO ook nog 4000 luchtaanvallen uitgevoerd. He, dat is echt waar de nadruk ligt van de Russische aanwezigheid in Syrië is via de lucht. En ja, dat is natuurlijk ook. Poetin noemde het ook wel eens zijn favoriete oorlog, want het ging natuurlijk enorm voorspoedig. En ja, met alleen maar steun uit de lucht heb je natuurlijk nooit dat er iemand sneuvelt. Die luchtcapaciteit die hebben ze al daar. Dus ik vraag me af waar die uitbreiding dan zich plaats zou moeten vinden. Iets anders wat Assad met Poetin heeft willen bespreken is de rol van Turkije. Ja, daar zit hij een beetje mee in zijn maag. Hoe zit dat? Ja, dus hij zei gisteren ook nog expliciet dat de Russen moeten permanent blijven. Maar wie er weg moeten als voorwaarde voor onderhandelingen is Turkije. Turkije heeft zelf troepen in het noorden van Syrië. Ondersteunt ook rebellengroeperingen daar. En die moeten volgens Assad echt weg. Rusland zet enorm in op een rapprochement tussen die twee. Op een toenadering van die twee. Afgelopen december zijn de ministers van Defensie hebben elkaar ontmoet in Moskou. Het idee was dat deze week de onderministers van Buitenlandse Zaken elkaar ook zouden ontmoeten. Maar dat is nu om technische reden uitgesteld. Dat gaat wat minder soepel. Die Turkse aanwezigheid, daar zitten ze echt mee in hun maag. En ik moet ook zeggen dat Turkije heeft gewoon wel de macht kantelt. Turkije heeft een grote rol te spelen nu ook voor Rusland. In het onderhandelen van die graandeals bijvoorbeeld. Hun macht groeit, die van Rusland wordt wat minder. Ook in Syrië zelf, moet ik zeggen. Daar zijn ze heel erg afhankelijk van Iran geworden. Want om sancties te omzeilen bijvoorbeeld, we zien veel Iraanse drones in Oekraïne. Dus eigenlijk, waar Rusland eigenlijk een beetje altijd de kingmaker was in Syrië, zie je nu dat ze eigenlijk hun macht moeten gaan delen met andere landen, waaronder Iran. En ook dus Turkije krijgt er ook meer over te zeggen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich uitpakt met die vraag om terug te trekken. Want dat zien we vooralsnog echt niet gebeuren. Dankjewel, journalist Fernande van Tets. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn er ook grote zorgen over Transnistrië, het pro-Russische strookje land in Moldavië. Gevreesd wordt dat Moskou een nieuw conflict in Transnistrië zou kunnen aanwakkeren om zowel Moldavië als Oekraïne te destabiliseren. Rusland claimt juist dat Oekraïne op het punt staat om Transnistrië binnen te vallen, zonder daar overigens bewijzen voor te leveren. Buitenlandredacteur Gimbal Duk was in een Moldavisch dorpje aan de grens met Transnistrië om de stemming te peilen. De muziek galmt door het dorpshuis van Holerkani. In dit dorpje aan de rivier de Dniester staat vanavond een dorpsfeest gepland. En er wordt nog druk gerepeteerd. Er is een band, een fanfare en maar liefst 18 danseressen, vertelt de eigenaar van het dorpshuis trots. Het hele dorp is uitgenodigd. Hier in Holerkani wonen veel gezinnen die de afgelopen decennia uit Transnistrië zijn vertrokken. Maar over de spanningen in het onafhankelijk verklaarde en pro-Russische Transnistrië wordt niet gesproken. Over politiek hebben we het niet. Nooit. We hebben het over cultuur, muziek en dans. Politiek, niks. Nee, niks goed. Ook de orkestleider wil liever niet over de spanningen praten. Daar, încercăm să nu facem panică. Să găsim alte ocupații frumoase. Ja, de situatie is gespannen, zegt ze, maar we willen er liever niet aan denken. Daarom praten we er ook niet over. Ultima noastră întâlnire a fost despre cum văd ei sărbătorile la ei și la noi, uitând un pic de război. Af en toe zijn er discussies, maar die gaan dan over tradities of hoe een bepaalde dans moet worden uitgevoerd. Hora reprezintă un dans unde există un fat, un băiat sau o femeie, un bărbat. Gora, dat is een speciale dans waarin Moldaviërs en Transnistriërs dichter bij elkaar worden gebracht. Dat klinkt hoopvol en verbindend, maar feit is dat er al ruim 30 jaar een slapend conflict bestaat. En de grens, die ligt even verderop, in de rivier. If we look there, no, it's a Dubosar. Vitali Marinuta wijst aan waar Transnistrië ligt. It's a city which is already controlled by the Transnistrian so-called government. Hij is voormalig minister van Defensie en hij woont bij de rivier die de grens vormt tussen Transnistrië en de rest van Moldavië. They have a very tough life already for 30 years, you know. Het leven in de separatistische provincie is zwaar, zegt Marinuta. And they permanently, even they are free, they are not. De Moldavische autoriteiten houden Transnistrië scherp in de gaten. Er zijn op dit moment zo'n 1500 Russische troepen gelegerd. They can have possibility to mobilize another 10 to 20.000 personnel. En daarnaast kunnen de zogenaamde Transnistrische autoriteiten nog 10 tot 20.000 reservisten oproepen. Angst voor oorlog heeft Marinuta niet, maar hij hoopt juist dat de oorlog in Oekraïne de kwestie van Transnistrië voor altijd kan oplossen. Ukrainian armed forces have to win this battle and after that when the forces will negotiate with Russia, Transnistrian region should be also on the table of negotiation. Als er op een dag wordt onderhandeld over Oekraïne, dan moet ook de kwestie van Transnistrië op tafel worden gelegd. Ukraine wins, we win. Ukraine loses, we too. In het dorpshuis wil men liever niet praten over wat de oplossing kan zijn voor Transnistrië. Noi, din păcate, suntem cei care am trăit prin război conflictul care a fost. We hebben al zoveel meegemaakt, wordt er gezegd. Wij moeten door met ons leven. Iar acum trebuie să promovăm frumosul și să avem grijă de viitorul nostru. Holekani moet door. En de muziekavond in het dorpshuis vanavond, die moet daar een bijdrage. Een reportage van Gim Balduk. Een echtpaar in Lelystad wil af van de kadavergeur rond hun huis. Kadavergeur, zo noemen ze de stank van de naastgelegen hondenkoekjesfabriek. De geur is zo erg dat ze een rechtszaak zijn begonnen tegen de fabrikant, meldt Omroep Flevoland. Omwonenden klagen al sinds 2017 over geuroverlast. Toen vestigde die fabriek zich in een leegstaand pand. Geëmotioneerd vertelden ze in de rechtszaal dat ze er geestelijke en lichamelijke klachten door hebben gekregen. Maar ook bij de eigenaren van de fabriek liepen de emoties hoog op. Zelfs zo heftig dat de rechter dreigde een van de personen de zaal uit te zetten als hij niet kalmeerde. Over 4 weken doet de rechtbank uitspraak. Maar misschien zit er ook wel eentje voor de rijdende rechter, zit ik te bedenken. Hoewel, die komen ze misschien niet meer uit. Het volgende bericht, sorry mensen die aan het ontbijten zijn, is ook weinig smaakvol. Van het beeld na een verkeersongeluk op de A67 bij Geldrop gisteren moeten waarschijnlijk zelfs de meest fanatieke vleeseter even slikken. Een vrachtwagen bij een botsing op een andere vrachtwagen verloor 10.000 kilo slachtafval. Een andere chauffeur filmde het ongeluk met zijn dashcam en zag ook het lillende vlees op zich afkomen. Oh, fuck! Kut, hè? Wat? What the fuck? Ja, het slachtafval vloog uit de laadbak over de cabine van die ene vrachtwagen heen, belandde op de snelweg en dus ook op andere auto's. Mocht u nog behoefte hebben, op nws.nl zijn beelden te zien, waardoor ik in ieder geval vanavond maar even wat vegetarisch neem. Ik heb ze tot nu toe gewoon vermeden. Ja, ik ga gewoon niet naar kijken. Is ook een optie, inderdaad. In de strijd tegen appende en bellende automobilisten achter het stuur stapt de Britse politie nu op het paard. Agenten te paard lopen door de straten om automobilisten te bekeuren. Het idee is dat vanaf hoogte beter in de auto gekeken kan worden. Ja, dat is op zich logisch natuurlijk. Je zit hoog op een paard, dus je ziet beter of iemand met zijn mobieltje bezig is. Het gebeurde bijvoorbeeld in de plaats Avon en Somerset, waar een beller werd gepakt, zien we bij de Britse krant Metro. You know you shouldn't be using on your phone. No music. Yeah. I have all children, but one problem. It's okay, but you're driving and you're on the phone, and I can see there's a phone call going, right? Okay, no. Ja, je mag de telefoon niet gebruiken, zegt die agent te paard. Die moest dus wel de achtervolging inzetten. Hier zie ik wel een probleempje overigens. Want als de auto wat harder gaat, is toch iets meer dan 1 pk. He, dat is toch lastig om dan nog iemand te bekeuren. Maar goed, je hebt natuurlijk een kenteken dan te pakken. De bestuurder werd hier op heterdaad betrapt en werd dus wel gestopt. Die kreeg een boete van omgerekend bijna €230. Nou, ik hoorde bij ons in Nederland iemand die in de file appte, €400. Is dat al €400? €400. Oké. En dan nog de Australiër Blake Johnston. Die ligt al meer dan 30 uur in de zee. Nou ja, hij surft. Hij heeft het wereldrecord surfen gebroken. Pakt op zijn surfboard al meer dan 500 golven. Ja, dat zoute water is niet zo goed voor je stem, was te horen toen hij eventjes een korte pauze pakte en Australische media sprak. Thank you. Thanks. Well, I can't talk. Thanks everyone, you're the best. Everyone deserves to feel awesome. So deserve to, yeah. Take care of yourselves and you know. Yeah, good on you. Sorry. Ja, iedereen moet goed op zichzelf passen, zegt hij. Maar hij moet vooral goed op zichzelf passen, zou ik zeggen, als ik dat zo hoor. Maar inmiddels is hij dus weer verder gegaan. Nog altijd aan het surfen. Hij wil in totaal 40 uur surfen daar in Australië. En het is ook niet voor niks. Hij wil geld inzamelen voor een stichting die mensen helpt met mentale problemen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort voor de Botlektunnel. 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. De Botlekbrug staat in storing. Daardoor moet al het verkeer via de tunnel. Aansluitend op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. Hier is 12 minuten vertraging. En verderop richting Rotterdam nog eens een kwartiertje bij knooppunt Benelux. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Everdingen 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. And Hurry Love van Phil Collins. Het is 7 minuten voor 8. Jarenlang zochten wetenschappers naar een antwoord op de vraag: hoe kweek je octopussen? Daar is inmiddels een antwoord op gevonden. Het Spaanse bedrijf Nueva Pescanova die speelt daar meteen op in door een octopussenfarm te openen op de Canarische eilanden. Een kwekerij dus voor octopussen. Maar wel tot ongenoegen van dierenwelzijnsorganisaties. Correspondent Edwin Winkels. Edwin, waarom zijn die organisaties daar niet blij mee? Heel kort gezegd, omdat octopus niet een dier is om te kweken, zeggen zij. Er zijn ook internationale onderzoeken geweest waarom dat niet zou zijn. Het is bekend, octopus is een heel solitair dier die vrij diep in de zee leeft, waar die van plankton leeft, in het donker. Die kun je niet aan de oppervlakte in het licht gaan kweken. Dat geeft al stress. Dan zouden ze elkaar aanvallen als ze bij elkaar zitten, of opeten zelfs. En het gaat ook over de manier van doden. Daar zijn die organisaties ook heel boos over. Een octopus moet je eigenlijk doden. Dat gebeurt ook heel snel. Een klap op de hersens of een harpoen erdoor. Want dat beest heeft hersens. En het plan hier is om die beesten te doden door ze in ijskoud water te dompelen. 3 graden onder 0. En dat zou een langzame dood en een pijnlijke dood betekenen. Want octopussen, dat is wel bekend, zijn gevoelige dieren. Ze zijn zelfs intelligent, creatief. En ik weet niet of je de documentaire gezien hebt, een paar jaar geleden, Octopus Teacher, My Octopus Teacher, waarin dat goed te zien is, hoe een duiker een band opbouwt met een octopus. En ik heb veel mensen die gezegd hebben al, sinds ze die gezien hebben, zullen ze echt van hun leven nooit meer een octopus eten. Ik vraag me sowieso af, hoe kun je ze kweken? Ja, vanaf de geboorte. Dat zijn de larven. Dat was ook het probleem. Daar hebben ze lang naar gezocht. Vissen kweken, dat wordt al gedaan. Zalm, zeebaars, et cetera. Dat gebeurt heel veel. Maar het probleem bij octopussen was, ze beginnen met larven. Maar binnen 15, 20 dagen overleden die altijd. Die redden het niet. En nu hebben onderzoekers van het Spaans Instituut voor de Oceanografie, die hebben ontdekt hoe ze wel in leven konden blijven. Dus eigenlijk natuurwetenschappers die hebben dat uitgevonden. En dat Pescanova, dat bedrijf, wat veel ervaring heeft gekweken, heeft gelijk dat patent gekocht. Het is inderdaad vanuit larven dan grootbrengen, voeden met plankton en zeewier. En het plan is om ze in, en dat is wel vreemd, niet eens in zee, het is op wal. Het plan is om ze in Las Palmas de Gran Canaria in de haven op de kade in grote tanks te zetten. Er komen iets van 1000 tanks te staan. En daar leven ze met 15 octopussen per vierkant op een kubieke meter. Dat zijn veel beesten samen. En die komen steeds in grotere tanks terecht, hoe groter ze worden. En als ze volwassen genoeg zijn, dan worden ze gedood en voor consumptie klaargemaakt. Ja. Ja, het is eigenlijk een soort octopussenvariant van een varkensflat. Zoals je, waar varkens heel dicht op elkaar en bijna opgestapeld worden gekweekt. Ongetwijfeld heeft het te maken met het feit dat er heel veel inktvis dan gegeten wordt in Spanje. Ja, niet alleen. Het is een product dat enorm veel heel populair is geworden. De laatste jaren steeds meer. Wij in Spanje hier hebben het altijd al veel gegeten. De pulpo gallego is heel bekend, ja. uit Galicië. Een fantastisch gerecht. Zuid-Korea, Japan zijn ook andere landen waar het heel veel gegeten wordt. Ook andere mediterrane landen, Italië, Portugal. Maar bijvoorbeeld de laatste jaren is de vraag in de Verenigde Staten enorm toegenomen. Er wordt al iets van 400.000 ton octopus gevist per jaar over de hele wereld. En juist die wetenschap zegt dat het idee van het kweken was om overbevissing te voorkomen. Dat gebeurt toch niet? Ze zijn ook nog niet beschermd in de zee, die beesten. Dan zeiden ze, ja, als we kunnen kweken, dan kunnen we ervoor zorgen dat we aan de vraag voldoen, zodat de populatie in het wild van de octopussen niet bedreigd zou worden. Maar hoe reageren ze dan op de claim van de dierenwelzijnsorganisaties dat het lijden is voor die octopussen? Ja, nou ja, de logische reactie van het bedrijf is, wij nemen alle maatregelen. Wij hebben gezien dat er niet een onnodig lijden is van die dieren op de manier zoals wij ze produceren. En zij zeggen ook, het is verschil. Als je die beesten, die worden dan in gevangenschap geboren al, zeg maar, hè, die larven. Ze zeggen, ja, die hebben we eigenlijk, daar hebben we een soort huisdieren van gemaakt. Ze zijn niet meer in het wild, dus die weten ook niet de natuurlijke omstandigheden waar ze in leven. Dus ze passen zich aan die containers. Maar verder heeft het bedrijf er nog niet over willen zeggen. Nee. En intussen zijn ze bijvoorbeeld op de Canarische eilanden blij met die plannen, omdat ze banen opleveren en een forse investering van 45 miljoen euro. Dankjewel, Edwin Winkels. NPO Radio 1.

Dus dat is nog een veel grotere uitslag en daarmee ook een ongekend signaal richting de landelijke politiek en richting het kabinet. Ja, maar wat betekent het ook voor BBB? Nou, allereerst dat ze het initiatief krijgen in al die provincies om te gaan formeren, om het bestuur te gaan vormen. Dus zij zijn nu echt aan zet om te gaan onderhandelen. Is ook wel spannend voor een nieuwe partij, want dat hebben ze nog niet eerder gedaan. En ook ontzettend belangrijk op heel veel verschillende onderwerpen. Uiteraard stikstof. Hoe gaan die BBB-besturen dat invullen? Zij moeten straks gaan plannen gaan maken over hoe ze de stikstofdoelen gaan halen in die provincies, hoe ze omgaan met piekbelasters. Maar daarnaast heb je nog een aantal andere crises. De asielcrisis, hoe verdelen ze asielzoekers over gemeenten? En de wooncrisis, waar gaat er gebouwd worden? Dus BBB is in één klap een enorme factor van belang in de Nederlandse politiek. En daar heeft het kabinet ook mee te maken. En dus ziet het er ook naar uit dat vanuit het kabinet er iets moet gaan komen richting die partijen. Dat ze toch dingen anders moeten gaan doen. Nou ja, bijvoorbeeld de stikstofminister Christiane van der Wal, die zei eigenlijk meteen na de eerste exit poll dat de stikstofkoers niet zal veranderen, dat het niet kon veranderen. Kan ze daar aan vast blijven houden? Nee, daar lijkt het niet op. Er is meteen heel veel kritiek op haar gekomen, want ze was inderdaad heel ferm meteen die avond. Ze zei, we kunnen niet op de rem trappen, we moeten door met onze koers, want anders kunnen er geen huizen gebouwd worden. Nou, en dat is heel veel collega's, ook in de coalitie, in het verkeerde keelgat geschoten. Vanuit de VVD, achterban ook, op Twitter, maar ook Kamerleden. Telegraaf citeert vandaag een CDA-Kamerlid die dacht op dat moment, hou gewoon even je bek. Dus dat klinkt ook niet heel vriendelijk. Gisteravond spraken we van der Wal ook nog even en toen klonk ze al meteen wat minder ferm. Luister maar. En nu is het eerst even stap voor stap, hè? Dat heb ik gisteravond ook heel vaak gezegd. De provincies zijn nu aan zet. In veel provincies is BBB ook de grootste. Daar hebben ze ook de verantwoordelijkheid nu om natuurlijk die coalities te gaan smeden. En dat is nu stap voor stap. Dus ik denk dat iedere provincie nu vanaf vandaag of morgen de eerste stappen zet naar coalitieonderhandelingen, naar verkenningen. En dan gaat er onderhandeld worden. Dan denk ik, voor enkele weken, misschien richting de zomer, dat echt alle coalitieakkoorden er liggen. Ja, en dan is ook het moment voor mij om te kijken, wat betekent dit nou voor de stikstofaanpak? Ja, je hoort het. Even pas op de plaats. Kijken wat er gebeurt in die provincies. Dat is toch een andere toon dan ze aansloeg die verkiezingsavond. En we hoorden gisteren ook dat op haar eigen ministerie inmiddels op hoog niveau wordt nagedacht om BBB tegemoet te komen, om een groot gebaar te maken richting hen. Als zij inderdaad ook in al die besturen komen, ja, dan moet het kabinet gewoon met ze dealen. En ook een signaal richting de kiezer die wel iets afgegeven heeft afgelopen woensdag. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan dat jaartal van 2030... dat toch niet gaat komen, maar dat het toch 2035 blijft. En mogelijk ook toegeven op dwangmaatregelen. Misschien die op de lange baan schuiven. De discussie loopt nog op die ministeries. Het is geen gelopen race, horen wij. Nee. Maar het kan wel een logische uitkomst zijn van deze uitslag. En ook in het kabinet wordt gezegd, 2030 komt niet in die wet. Ik sprak een Kamerlid van het CDA gisteren, die noemde het politieke zelfmoord als het CDA doorgaat met 2030. Dus het wordt wel meteen weer spannend in de coalitie hierdoor. Want VVD, CDA en ChristenUnie, die denken dus wel aan zo'n signaal voor de kiezer. Maar hoe zit D66 in deze wedstrijd? Dat is toch de partij die het vooral snel wil. Dus dat levert ook meteen de coalitie weer spanning op. Ja, nou goed, en mensen willen ook heel graag dat er bijvoorbeeld huizen worden gebouwd. Dus het is een duivels dilemma. Jij noemde even het CDA. Felle kritiek op CDA-leider Hoekstra vanuit de jongerenafdeling. Het CDA-JA, daar zeggen ze te twijfelen over zijn positie. Leeft dat breder? Ja, het leeft wel breed. De kritiek die ze geven leeft wel breder, moet ik zeggen. Wat Hoekstra zegt niet echt overkomt. Dat hij het CDA-verhaal niet goed uitdraagt. De jongeren zeggen in de NRC vandaag dat hij een consultant-imago heeft. En ze vinden dan niet dat hij direct moet opstappen, maar zien wel liever op termijn iemand anders. En dat hoor je ook wel bij Kamerleden, bij CDA'ers in het land, dat ze vooral eerst willen afwachten hoeveel kritiek er nu komt op Hoekstra vanuit de achterban. En dat ze langer de tijd willen nemen om na te denken over de toekomst. Hmm. Hoekstra zelf die wil voorlopig nog niet weg. Die zegt nog 2 jaar door te willen. Maar vandaag gaat ook het CDA-bestuur vergaderen over die slechte verkiezingsuitslag. De verwachting is niet dat het dus direct gevolgen heeft voor Hoekstra, maar dat het misschien wel kan gaan rommelen. En als het echt gaat rommelen, ja, dan kan het wel spannend voor zijn positie worden. Maar ze willen dus eerst nog even afwachten. Maar er is wel een enorme dreun geweest voor het CDA. Die partij is bijna gehalveerd. Dus ja, daar moeten ze misschien wel iets mee. Dankjewel. Ewout Kiewiet. In een dorpje in centraal Myanmar zijn 22 mensen standrechtelijk geëxecuteerd door de junta. Dat zegt persbureau Reuters. Onder hen zouden ook 3 boeddhistische monniken zijn. En dat persbureau baseert zich op een verklaring van een lijkschouwer. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi, wat is er bekend over dat incident? Nou, een paar dagen geleden al zijn er rebellengroepen in de zuidelijke Shan-staat in Myanmar dat er dus 22 ongewapende burgers waren doodgeschoten door het leger. Nu is het altijd ongelooflijk moeilijk om dat soort dingen te bevestigen. Ze zijn natuurlijk partijdig, dus ja, dat konden we nog niet melden. Maar persbureau Reuters heeft inmiddels beeldmateriaal in handen van de verwondingen van de slachtoffers en hoe ze eruit zagen. Nou, het zou sowieso niet om militairen gaan, maar om burgers, onder wie dus 3 monniken. En daarnaast heeft Reuters het rapport van de lijkschouwer in handen. Daaruit blijkt dat de slachtoffers allemaal op 1 plek verzameld waren en dat ze door automatische geweren van dichtbij zijn doodgeschoten. Nou, de conclusie is dus dat het om een bewuste massamoord gaat. Maar ze hebben niet kunnen bevestigen door wie dat exact is gedaan en dus niet met zekerheid kunnen zeggen of het dus daadwerkelijk het leger is geweest. Heeft de militaire regering er wel iets over gezegd? Volgens de woordvoerder zou het leger juist het dorpje in zijn gegaan, waar dit allemaal heeft plaatsgevonden, om burgers te beschermen. 2 rebellengroepen die zouden toen het dorp zijn ingekomen. Het leger noemt ze zelf terroristen. En wat ze dan die terroristen noemen, die zou een vuurgevecht zijn gestart met het leger. Daarbij zouden onbedoeld burgers om het leven zijn gekomen. Nou, vooral dat laatste, dat strookt niet echt met het rapport van de lijkschouwer, omdat die dus constateren dat die 22 burgerslachtoffers bedoeld en van dichtbij zijn doodgeschoten. Dus wat dat betreft rammelt de uitleg van het leger nogal. Dat treffen wat ze beschrijven, gebeurt dat wel vaker? Ja, in dat gebied trouwens de afgelopen 2 weken vrij veel, omdat rebellengroepen daar een offensief zijn begonnen. Maar in heel Myanmar, daar komen dagelijks wel berichten over nieuwe clashes tussen rebellen en het Myanmarese leger. De rebellengroepen die opereren vaak in kleine groepjes. Ze zijn dynamisch en ze kunnen zich ook makkelijk mengen met de lokale bevolking. Dus ze voeren vaak van die guerrilla-achtige aanvallen uit op het leger, waardoor er elke dag weer kleine aantallen militairen omkomen. Nou, het leger reageert daar vaak op door angst aan te jagen bij die bevolking met wie de rebellen zich vaak mengen, door huizen plat te branden en dus massamoorden te plegen. Dit zou niet de eerste keer zijn. 2 weken geleden nog kwam mensenrechtenafdeling van de Verenigde Naties met een rapport waaruit blijkt dat die keiharde aanpakken verzorgt dat er meermaals misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd door het leger. En heel af en toe komt dat dus de internationale media buiten druppelen. Ja, vanuit de Myanmarese oppositie komt de klacht dat er internationaal heel weinig steun is voor hun strijd. Sterker nog, dat de junta zelfs wapensteun krijgt van sommige landen. Klopt dat? Ja. Simpelweg moet ik zeggen dat dat gewoon klopt. China en Rusland die steunen Myanmar gewoon nog openlijk. We hebben hier op de zender, voor mij een paar maanden geleden, jij en ik, nog gesproken over bedrijven uit andere landen die materiaal verkopen aan het leger. Waarmee ze wapens kunnen maken, zelf fabriceren in Myanmar. En daar wordt dus niet hard op ingegrepen door de internationale gemeenschap. Ja, de oppositie die begint de situatie in Myanmar zelfs de vergeten oorlog te noemen, omdat de wereld vooral bezig lijkt te zijn met andere dingen, problemen in hun eigen land of conflicten dichterbij, zoals de Europese landen die houden zich vooral bezig met Oekraïne of tegenwoordig de spanningen tussen Kosovo en Servië. En op geopolitiek niveau wordt er meer gekeken met de battle op lange termijn met China. Myanmar lijkt gewoon te onbelangrijk voor de wereld om er echt wat aan te doen, denkt de oppositie. Dat lijkt me een pijnlijke constatering, maar wat je zegt, het is gewoon zo. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghadi. Minister Harbers onderzoekt de herinvoering van het alcoholslot in persoonauto's. De minister zegt in het AD dat er snel maatregelen moeten komen om het aantal mensen met drank op achter het stuur omlaag te krijgen. Het alcoholslot werd in 2015 al eens ingevoerd, maar is een paar jaar later weer afgeschaft omdat rechters het middel te ingrijpend vonden. Het COA wil dat de regels voor werkende asielzoekers soepeler worden, meldt de Telegraaf. Asielzoekers die willen werken mogen dat doen nadat ze een half jaar in Nederland zijn, maar hooguit 24 weken per jaar. En het COA pleit voor een wetswijziging om die periode te verlengen. Gedupeerden van de toeslagenaffaire zien in de grote BBB-overwinning een algemene afstraffing van het kabinet. Christy Ronge is een van de gedupeerde ouders. Ze denkt dat het stemgedrag niet alleen met stikstof te maken had, zegt ze tegen Hart van Nederland. De coalitie die heeft dus een flinke veeg uit de pan gekregen. Dit is eigenlijk nou eens een keer het geluid. Luister nou eens een keer naar de oppositie, naar de burgers. En dit is jullie straf. Die andere bekende groep gedupeerden van de gaswinning in Groningen reageert bij Hart van Nederland wat terughoudender, omdat BBB de gaskraan weer open zou willen draaien. Maar Caroline van der Plas noemt dat gelul. In Indonesië zijn twee hooggeplaatste agenten vrijgesproken die terecht stonden voor de dood van 135 mensen in een voetbalstadion. Nabestaanden zijn daar volgens The Guardian woedend over. Bij die wedstrijd in Oost-Java kwamen oktober vorig jaar duizenden mensen in de verdrukking toen de politie na rellen traangas gebruikte. Een van de nu vrijgesproken politiemensen was de opdrachtgever, maar volgens de rechter kon hij niet anders. En na jaren erover praten komt er nu dan toch mogelijk echt een brug tussen Sicilië en het Italiaanse vasteland. De Italiaanse regering heeft volgens de krant Corriere della Sera officieel groen licht gegeven voor dit megaproject. Met ruim 3 kilometer zou het ook de langste tuibrug ter wereld worden. Er is nog niet aan alle voorwaarden voldaan, maar minister van Infrastructuur Salvini sprak gisteren toch al van een historische dag, omdat Sicilië wordt verbonden met de rest van Italië en met Europa. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Gelukkig is het vrijdagochtend. Hans, hadden de problemen met de Botlekbrug veel grotere gevolgen gehad. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort dan toch 8 kilometer file met een half uur vertraging. Aansluitend op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Benelux een kwartier oponthoud. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij Groningen-West 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En op de A27 Breda-Utrecht na een ongeluk bij knooppunt Everdingen 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Het is 9:50. De moordcijfers in Zuid-Afrika zijn verder aan het stijgen. In een land dus dat al bekend staat om het vele geweld. In de laatste 3 maanden van vorig jaar zijn meer dan 7.500 mensen vermoord. Dat is 10% meer dan het jaar ervoor. Daaronder ook een groot aantal kinderen per dag. Sterven gemiddeld 3 kinderen een onnatuurlijke dood. Een reportage van Alice van Gelder. Baji! Een Zuid-Afrikaanse moeder speelt met haar peuter bij een speeltuintje om de hoek van hun huis. Haar zoontje zit in een klimrek dat op een vliegtuig lijkt. It used to be a nice place. No one, I never even in a day or for a second thought something very dangerous could happen. Voor Tsolofelo Po is dit niet langer een plek waar ze onbezorgd naar haar spelende kroost kijkt. Want vanaf dit speelveldje verdween 5 maanden geleden haar 4-jarige dochtertje Bokgabo. Maar Bokgabo was playing with a friend here at this park, enjoying playing with all the other kids when she was taken. Ze werd ontvoerd. Nog geen 24 uur na de verdwijning werd een been van een kind gevonden in een achtertuin, half begraven. I got into the yard. Ze ging kijken. I spent plus minus 2 minutes looking at the tiny toes that were peeping through. En zoals alleen een moeder kan, was het genoeg om haar dochter te identificeren. I saw the toenail. She had a nail that was a bit curved on the toe. Een van de nagels was een beetje vervormd. When I looked at it, I turned around and I just fell on the floor. I was in tears, screaming and. Meer delen van het kinderlichaam werden gevonden en een verdachte werd opgepakt voor ontvoering, verkrachting en moord. De zaak schokte Zuid-Afrika, toch is het een van de vele. Volgens de laatste misdaadcijfers worden er in Zuid-Afrika 3 kinderen per dag vermoord, 90 per maand.

Het aantal koeien nam vorig jaar iets toe met 0,4%. Er zijn nu 3,8 miljoen koeien in Nederland. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hoe hoog loopt de temperatuur op vandaag? Nou, meteen met de deur in huis te vallen. Zo'n 13 graden in de kop van Noord-Holland bij Den Helder, tot 17 in delen van Brabant en Limburg. Dat zijn hoge waarden voor de tijd van het jaar. Gemiddeld gesproken is het 9 of 10 graden op dit moment. Zeer zacht dus, met zonnige perioden, ook sluierwolken. En soms zijn die sluierwolken wel een stukje dikker, dat ze de zon wel even hinderen. In het westen kan een enkele bui vallen. In de loop van de dag misschien ook elders in het land. Maar de hoeveelheden neerslag stellen vandaag heel weinig voor. En wat kunnen we het weekend verwachten? Ja, toch wel wat wisselvalligheid, met morgen een grotere kans op buien. In de ochtend vallen er al wat buien, dan is de poosje droog. In de middag neemt de kans op zo'n bui ook weer toe. Het grote voordeel van een bui is, hij valt niet overal. En hij is niet al te lang van duur. Overigens zijn het wel felle buien, met kans op onweer en wat hagel daarbij. Opnieuw zacht, het wordt 16 graden in het binnenland. In de kustgebieden 13 tot 15. Met tussen de buien ook zeker ruimte voor de zon. De nacht tussenin is niet koud, 8 graden de minimumtemperatuur. Geldt ook voor de nacht naar zondag. Maar zondagochtend trekken er wat buien over, waarna de wind naar het westen draait en er iets minder zachtere lucht onze kant op komt. Zondagmiddag is het 10 tot 14 graden, het warmst in het oosten en zuiden van het land. Marco, dankjewel. En hoe gaat het op de weg, Robert Friese? Nou, nog steeds technische problemen aan de Botlekbrug. En daardoor drukte er voor de Botlektunnel op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. 8 kilometer file staat er vanaf Rotterdam-IJsselbonden met een half uur vertraging. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam loopt daardoor ook vast. Bij knooppunt Benelux 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de nasleep van een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Utrecht in de vorm van 4 kilometer file bij Lexmond met een klein half uurtje oponthoud. Let maar op, ik ga beroemd worden. Dat zei de jonge Rotterdammer Kees van Dongen. Hoe lukt het hem in Parijs uit te groeien tot een van de kunstenaars van de 20e eeuw, naast Matisse en Picasso? Volg zijn weg naar succes in Singer-Laren. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden, samenwerken, de grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Plan je bezoek aan de tentoonstelling Kees van Dongen op singerlaren.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Koop deze boekenweek Voorbij het Zwart van Hilary Mantel. Volgens de New York Times Book Review, haar grote, komische roman, nu eindelijk vertaald naar het Nederlands. Voorbij het Zwart. Misschien wel Hilary Mantels beste boek. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Planten en dieren die kunnen op een natuurlijke manier helpen bij het verdedigen van de kust. Jaco de Smit is promovendus bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en ontdekte dat zeegras voor de kust weerbaar is tegen stormen en daarmee overstromingen kunnen voorkomen. Meneer de Smit, goedemorgen. Goedemorgen. De zeespiegel stijgt steeds meer. Is dat waarom u daar onderzoek naar doet? Ja, dat is inderdaad een van de redenen waarom wij hier onderzoek naar doen. Hè. Dus we hebben te maken met zeespiegelstijging. En dat geeft ook uitdagingen voor de kustbescherming in Nederland. En we zijn hier natuurlijk heel goed beschermd met mooie dijken. Maar aan de andere kant is het ook een opgave om die te blijven verhogen. En die kustlandschappen die kunnen dus bijdragen aan de veiligheid. Omdat ze enerzijds de belasting op de dijk kunnen verminderen en anderzijds kunnen ze ook meegroeien met de zeespiegelstijging. Dat geldt voor het zeegras, geldt ook voor bepaalde dieren. Hoe zit dat? Dus eigenlijk als je... ik heb het hier over kustgebieden die blootgesteld staan aan getijden. Dus dan kun je denken aan bijvoorbeeld de zuidwestelijke delta, dus het gebied in Zeeland, en ook de Waddenzee. En als je dan vanaf de zee kijkt, naar het land toe, dan heb je eerst gebieden met bijvoorbeeld zeegras. Die liggen wat dieper. Als je er wat hoger gaat, dan kom je vervolgens uit op slikken, noemen we dat in Zeeland. En het wat in de Waddenzee, dat is niet begroeid. En dan uiteindelijk als je nog hoger gaat, echt boven in het intergetijdengebied, dan kom je bij de schorren of de kwelders uit. En die kwelders die zijn eigenlijk de belangrijkste golfremmers. En die dragen dus ook het meeste bij aan de kustveiligheid. Maar ze hebben wel bijvoorbeeld die zeegrassen of dat slik nodig om zichzelf stabiel te kunnen houden. Want dan blijft de grond beter bij elkaar, zou ik maar zeggen. Ja, inderdaad. Dus wat heel belangrijk is hierin, hè, als we deze landschappen willen kunnen benutten, dan moeten we er dus enerzijds weten hoe dragen ze bij aan de kustverdediging. Maar anderzijds moeten we dus ook weten hoe stabiel zijn ze in de toekomst. En we weten dus dat de dynamiek in die zeegrasvelden bijvoorbeeld, of op dat slik, die is heel belangrijk voor hoe breed je schor wordt. Dus die dynamiek die willen we eigenlijk, die moeten we goed kunnen meten en ook goed kunnen voorspellen. En daar ging mijn onderzoek dan vooral over. En wat is de invloed van? Die dieren hebben daar een hele sterke invloed op. Dus die, ik heb hier voornamelijk dan onderzoek gedaan op dat onbegroeide slik. En dat slik dat zit vol met dieren. Sommige dieren zoals diatomeeën of planten zoals algen, die zorgen voor stabiliteit. En er zijn ook andere dieren, die heet macrobentos met een ingewikkeld woord. Dat zijn bijvoorbeeld schelpjes of garnaaltjes of wormen. En die eten die algen en die diatomeeën, die zorgen dus juist voor de bodem minder stabiel wordt. Dus er is eigenlijk een hele mooie... Dat wil je dan eigenlijk niet, maar je wil ze waarschijnlijk ook niet kwijt. Voor de stabiliteit van je slik zou je zeggen dat is negatief. Maar dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk om te zeggen. Want voor de natuur, om dat goed te functioneren, heeft alles elkaar nodig. En die dieren zijn bijvoorbeeld weer een hele belangrijke voedselbron voor vogels. Dus je wil ook niet dat alles bijvoorbeeld zou veranderen in schor. Nee. Want dan raak je een hele hoop natuurwaarde kwijt. Wat kunnen we met de onderzoeksresultaten? Bijvoorbeeld meer zeegras aanplanten? Is dat een project wat eraan zit te komen? Er wordt veel zeegras aangeplant in de Waddenzee, maar voornamelijk voor natuurwaarde. Wat we eigenlijk voornamelijk kunnen met het onderzoek wat ik gedaan heb, is dat ik een methode heb ontwikkeld en toegepast om die stabiliteit op een bepaalde plek daadwerkelijk te kunnen meten. En dit zijn getallen, nummers die we eigenlijk nodig hebben om tot die toepassing te kunnen komen van natuurlijke kustverdediging. Je kan bijvoorbeeld denken, dijken die kunnen gewoon getoetst worden en je kan precies uitrekenen hoe veilig ze zijn. En voor kustlandschappen, die zijn dynamisch, dus dat ligt veel ingewikkelder. Maar als we dat kunnen meten, dan hebben we er wel zicht op. En die resultaten kunnen daarin toegepast worden. En in de toekomst gaan we er ook nog mee verder. Dank u wel, Jacco de Smit van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Het is 9:30. Kringloopwinkels moeten volgens een nieuwe wet alle spullen die worden gebracht registreren en ook bijhouden wie wat brengt. Want zo moet heling en witwas worden tegengegaan. Maar ieder jaar gaat het dan om miljoenen kilo's aan spullen. Kringloopwinkels zijn daarom bang dat ze de deuren moeten sluiten. Gert-Jan Dekker is directeur van Kringloop Rataplan, waar 33 winkels onder vallen. En hij legt uit welke problemen de nieuwe wet, waardoor het allemaal komt, veroorzaakt. Wij krijgen natuurlijk allemaal giften van mensen die we kunnen verkopen, zodat we heel veel mensen aan het werk kunnen helpen. Maar als je kijkt hoe dat wordt aangeleverd bijvoorbeeld, dan zit dat onderin dozen. Mensen ruimen hun zolders op, mensen ruimen hun schuurtje op. Dus je kunt je voorstellen dat wij niet waar de mensen bij staan gaan vragen, mogen we even in de doos kijken, ligt er iets in wat we moeten gaan registreren? En daarbij

geen enkel moment in de frustratie gekomen dat we in die golven zaten. Ook de Nederlandse trainer John van den Brom is door in de Conference League. Zijn Poolse ploeg Lech Poznan rekende af met het Zweedse Djurgårdens. Nou, het was echt een goed Nederlands avondje voor Europees voetbal. Nou, zeker. Als je alles bij elkaar optelt. De Volkskrant sprak met Ajax-verdediger Kelvin Bessie. De Britse Nigeriaan werd afgelopen zomer voor 23 miljoen euro naar Amsterdam gehaald. En kreeg veel kritiek, want is hij dat geld eigenlijk wel waard? Nou, zegt Bessie in de Volkskrant, aan mijn prijskaartje kan ik niets doen. Ajax wilde mij. Toch, de kritiek raakt hem wel. Mijn moeder krijgt screenshots met kritiek, ze is bezorgd. Ach. Ja, dat wil je dan ook weer niet. Ja. De afgelopen maanden heeft Bessie veel beelden geanalyseerd met assistent-trainer Dwight Lodewegers. En bijna alles kan beter, erkent de verdediger. Herkennen wanneer ik hoger op het veld kan staan, waar een driehoekje te creëren, hoe druk te zetten, indribbelen. Mathieu van der Poel blikt in meerdere kranten vooruit op de eerste grote wielerklassieker van dit seizoen, Milaan-Sanremo. Van der Poel ziet zichzelf morgen niet als topfavoriet, omdat hij de afgelopen weken in de Strade Bianche en Tirreno Adriatico niet in grootse vorm was. Maar je hoeft niet de beste te zijn om de koers te kunnen winnen, dat zegt hij in het AD. Vorig jaar maakte de Sloveense winnaar Mohoric het verschil in de laatste afdeling van de Poggio, dat is de laatste heuvel van Milaan-Sanremo. Als een kamikaze-piloot vloog Mohoric toen een paar keer bijna uit de bocht. Zulke risico's wil Van der Poel niet nemen, dat zegt hij dan weer tegen de Telegraaf. Dat heb ik vroeger wel afgeleerd. Mohoric kan voor hetzelfde geld ook in een ziekenwagen Sanremo verlaten. Ah, deze wedstrijd heet ook wel La Primavera. Ik vind echt, de lente is begonnen dan. Ja, precies. Dat is een beetje het signaal dat het nieuwe jaar echt van start kan gaan. Alleen al voor de plaatjes moet je kijken. Ik hoor het al, we hebben één kijker. Jazeker. Het is nog steeds onduidelijk of Dick Advocaat na dit seizoen trainer van ADO Den Haag blijft. Maandag zei hij bij ESPN dat hij dat al wel weet, maar ADO nog niet. Al een beetje vaag en op de persconferentie van gisteren werd het nog vager. Zeker toen de verslaggever van Omroep West vroeg naar de nieuwe technisch directeur en algemeen directeur bij ADO. Ik heb daar nog niks over gehoord. 27 maart. En dat is wat is dat? Dan gaan ze dat beslissen. Dus jij weet het wel en ik niet? Nee, ik weet niet wie het wordt, maar die RVC-vergadering, daar zal het duidelijk worden wie het wordt. Wie wat wordt? De algemeen directeur en de technisch directeur. Dan weet je echt meer dan ik. Ja. Krijg je zo gaat het dan hier. Eén ding wat u zou willen, denk ik, is een bak koffie. en mijn zakdoek pakken. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. De ochtendspits speelt zich af rond Rotterdam. Op de A15 problemen bij de Botlekbrug, die staat in storing. Daardoor extra verkeer op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Botlektunnel. Er staat 10 kilometer file met een half uur vertraging. Aansluitend op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 5 minuten oponthoud bij knooppunt Benelux. Op de A7 wordt aan de weg gewerkt vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Groningen-West 10 minuten vertraging, want er is daar maar één rijstrook open voor het verkeer. En een kwartiertje oponthoud op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Wordt langzaam gereden tussen afrit Waspik en de Raamsdonksveer. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise, pour un baiser. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée! Quelle drôle d'idée! Quelle drôle d'idée! Je fondais sous sa voix exquise. Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier. Venise, prenez-les donc bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêvait de banquise, puis préférait par sang furieux. Moi le cœur noué dans ma donne toujours ce que je peux. Les yeux trempés, les reins brisés, les chines soumises en marchepied. Me penchant comme la tour de Pise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Elkaar helemaal Tour de France vibes hier hoor. Julien Clerc met Voulez qu'on l'appelle Venise. Wie eens op een andere manier naar wetenschap wil kijken, kan dit weekend naar het In Science Film Festival in Nijmegen. Op verschillende locaties zijn documentaires en films die zich bevinden op het snijvlak van de wetenschap en de kunst. En zo hopen de organisatoren die tot nadenken stemmen. Welkom, lieve mensen, wetenschappers. Het festival begint op een plein midden in de stad. Zet je schrap voor het spectaculaire, risicovolle event. Ja. Het is eigenlijk een reeks scheikundige en natuurkundige proefjes. En op deze manier wordt wetenschap dicht bij de mensen gebracht. Enig idee wat er nu gebeurt? In dat aquarium? Ik denk dat ze met stikstof bezig zijn. Dan krijg je een kleurencompositie, geen idee. Bent u geïnteresseerd in wetenschap? Ik heb nooit wat gehad met wetenschap, nee. Dynamische opening van In Science 2023. Daisy van der Zanden, u bent directeur van het festival. Wat voor films gaat u laten zien? In Science is een filmfestival over wetenschap. En heel vaak denken mensen dan allemaal wetenschap is allemaal moeilijk en ingewikkeld. Terwijl onze films gaan eigenlijk over allerlei thema's die ons allemaal aangaan. Zoals? Nou, denk aan genetische modificatie. Dat klinkt moeilijk, maar tegelijkertijd daar hebben we dagelijks mee te maken. Daar kunnen we ziektes mee genezen, maar daar kunnen we ook mensen mee veranderen. Willen we dat? Of klimaatverandering, maar ook transgenderzorg bijvoorbeeld. Wetenschap is dichtbij en ook spannend. Ja, wetenschap is dichtbij, is spannend en gaat over jou en over je naasten en over de wereld van vandaag en morgen. En wij denken dat film, een bijzonder filmprogramma, daar de ultieme manier is. Wat heb je nou gekregen? Een trekrotje. Wat moet je daarmee? Weet je dat al? Nee, nog niet. Vast laten knallen. Ja, dat denk ik. Ben je geïnteresseerd in wetenschap? Een beetje. Ik denk dan scheikunde dit. Ja. Het programma van de Science is ontzettend breed. We hebben documentaires, maar we hebben ook experimentele films, korte films, speelfilms. Dus het is ontzettend breed. We selecteren ze op hun filmische kwaliteit. Dus niet zozeer op hun informativiteit, maar op hun filmische kwaliteit. Een goede film neemt mensen mee en inspireert mensen, laat ze kritisch denken, maakt ze misschien wel boos. En dat moet ook. Ook een wetenschapsfilm moet prikkelen. 100%. Als een film niet prikkelt, dan wordt hij niet vertoond op In Science. Mensen moeten bewogen worden. En voor al die producties geldt, als je hem gezien hebt, dan weet je iets meer van wetenschap. Ik zeg liever eigenlijk, dan weet je iets meer van de wereld waarin we leven en de rol die wetenschap daarin speelt. Het is wel mooi, die groene vlam. Wat is de rol van wetenschap, volgens jou? Het kan dingen verklaren, maar het is niet altijd de verklaring, denk ik. Wetenschap is niet... Oké, dit is een hele gevaarlijke uitspraak, maar wetenschap is niet apolitiek. Al denken heel veel wetenschappers van wel. Daar heb ik een iets andere mening over. Maar... En is dat goed of slecht? Nee, het is zo. Het is zo. Ik vind juist heel belangrijk dat wetenschappers bewust zijn van hun positie ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de samenleving. En dat ze zich ook weten dat ze een onderdeel zijn van die samenleving. En het is terecht. En dat ze zich moeten verantwoorden. Ja, nou, verantwoorden dat ze het gesprek moeten aangaan en moeten uitleggen, maar ook inzicht moeten geven en ook bij zichzelf kritische vragen moeten stellen. Dus daarom ook terug moeten vragen aan de burger. Wauw. 3, 2, 1, go!

In Zuid-Korea wordt de werkweek toch niet verlengd tot 69 uur. De regering dacht met die maatregel het geboortecijfer te kunnen verbeteren, omdat mensen dan meer geld kunnen verdienen om een gezin te stichten. Maar jongeren, vakbonden en de oppositie in Zuid-Korea denken daar anders over. Ze zijn bang dat het plan gezondheidsrisico's met zich meebrengt en het de balans tussen werk en privé zal verstoren. Nederlanders zijn de afgelopen jaren minder seksueel actief geworden, blijkt uit onderzoek van het CBS. Van de ondervraagden zegt 70% de afgelopen 12 maanden seks te hebben gehad. En bij het vorige onderzoek in 2014 was dat nog 74%. Het komt volgens deskundigen doordat mensen steeds drukker zijn en doordat jongeren later aan seks beginnen. Zij zijn bang om foute keuzes te maken. In de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder is de seksuele activiteit de afgelopen jaren wel toegenomen. Het weer dan, af en toe zon, maar ook wat bewolking. In het westen kans op regen. Het wordt vandaag ongeveer 15 graden. Morgen buien, ook wat zon en dan zo'n 16 graden. Zondag minder neerslag, maar ook wat koeler. Robert Vries, hoe gaat het daar bij de Botlek? Nou, de Botlekbrug staat nog steeds in storing. En daardoor viel op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort voor de Botlektunnel. 8 kilometer met een half uurtje oponthoud. En een kapotte vrachtwagen op de A59. Vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel is het file rijden tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Ster. Beste bestuurder in de zorg. Wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen allang verstuurd? eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. En wist u dat Specsavers audition dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Geïnspireerd door ons succes in de Formule E nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrische rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros... De omroep voor ons. Het NOS Radio 1-journaal. Rijkswaterstaat negeerde eerdere waarschuwingen voor onveilige tunnels. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money, naar aanleiding van de schade aan de Friese Prinses Margriet-tunnel in de A7 afgelopen december. Daar kwam het wegdek omhoog door de druk van grondwater. Maar 12 jaar geleden gebeurde precies hetzelfde in de Zeeuwse Vlakentunnel. En toen al waarschuwden experts voor de kans op herhaling. Jan Daalder van Follow the Money, goedemorgen. Goedemorgen. Wat concludeerden die onderzoekers in 2010 toen in Zeeland? Dat we niet precies wisten wat er gebeurd was. Maar dat het in ieder geval niet aan het zoute Zeeuwse water lag. Maar ja, dat zag Rijkswaterstaat anders in de tijd. Maar die experts waarschuwden op dat moment? Ja, die zeiden van we hebben op nu niet genoeg onderzoek nog kunnen doen. We moeten aanvullend onderzoek doen, naar andere tunnels kijken. Je hebt ook een paar hypothesen aangedragen van waar het misschien wel aan zou kunnen liggen. En die zeiden tegen Rijkswaterstaat, ga die andere dingen onderzoeken en ga die andere tunnels controleren. Dat is niet gedaan. niet gebeurd. Want wat deed Rijkswaterstaat wel? Wat we wel weten. nou, weinig over wat dus precies er is gebeurd. Want ja, dat onderzoek hebben ze niet willen laten doen. Nee. Ja. Maar betekent het dat de schade aan de tunnel in Friesland dus echt voorkomen had kunnen worden? Nou, dat is moeilijk met 100% zekerheid te stellen. Maar ja, als ze meer onderzoek hadden gedaan, dan waren ze misschien achtergekomen dat waar het wel aan lag bij de Vlakentunnel. En de Vlakentunnel in Zeeland is uit precies dezelfde tijd en heeft dezelfde constructie als die Prinses Margriettunnel. Dus ja, als ze het daarvan weten, kan je kijken of dat ook aanwezig is in Friesland. Liggen er meer van dit soort tunnels in Nederland die nu eigenlijk met spoed nagekeken zou moeten worden? Ja, er zijn er nog 9. Dus ook allemaal uit dezelfde tijd en dezelfde constructie. In Amsterdam heb je de Koentunnel en de Eitunnel, de Schipholtunnel, de Velsertunnel bij IJmuiden, de Maastunnel, de Botlektunnel. Nou ja, zo zijn er totaal 11 inclusief, dus die in Friesland en in Zeeland. En het zijn allemaal tunnels die enorme impact hebben op het verkeer op het moment dat ze er per direct uit liggen dus. Zeker, ja. En nee, ik heb ook een tunnel-experts van ingenieurbureau gesproken. En die zei van ja, als je weet dat er problemen zijn, dan kan je ja, in het laagseizoen goed organiseren om die reparaties uit te voeren. Dan kan je dat gecontroleerd doen. Is het veel goedkoper? Wordt de overlast is beperkt? En dat is dus niet gebeurd. Want je kunt het voorkomen dat het probleem zich ontwikkelt. Je kunt er echt iets tegen doen. Nou, je kan het preventief, als er inderdaad van die ankers, die metalen balken daaronder, die kan je preventief vervangen. Als je dat gecontroleerd doet, zonder dat het hele wegdek omhoog komt, zoals bij de Vlakentunnel en zoals bij de Prinses Margriettunnel, dan is dat makkelijker. Dan kan je één weghelft afsluiten, bijvoorbeeld een baan alleen. Ja. In plaats van dat de hele weg dicht is, zoals nu in Friesland. Ja, als je dat bij alle tunnels moet doen, dan is dat natuurlijk alsnog een behoorlijke kostenpost. Maar ja. Wat je eigenlijk zegt is, als je het niet doet, loop je de kans dat de kosten vele malen hoger zijn op het moment dat het echt een probleem is, per direct. Ja. Ja, en als ze in 2010 extra onderzoek hadden gedaan, dan waren ze misschien zijn niet al die 11 tunnels, 10 tunnels, dezelfde problemen. En zijn er maar 2, waar echt alleen de Margriettunnel en nog eentje. Ja. Dan kan je die afweging in ieder geval maken. Of dat het loont, die investering, om het preventief te doen. Ja, je zou denken dat ze het wel willen weten eigenlijk. Heeft de Rijkswaterstaat gereageerd op jullie artikel? Ja, die zeggen dat het probleem is dat wetenschappers altijd alles willen uitsluiten. En dat zij ook een praktische afweging hebben gemaakt. Van nou ja, dat ze zijn gaan deduceren, dat woord dat ze gebruikt, dat het waarschijnlijk aan het zout ligt. Ondanks dat dat echt hard wordt ontkend door de wetenschappers dat het probleem is. Het hooguit versnelt het probleem. Maar ondanks dat het dus ook nu in de Prinses Margriettunnel is fout gegaan, houden ze nog steeds vol dat die wetenschappers misschien overreageren? Ja, inderdaad. En niet als het over de Vlakentunnel gaat. Over de Prinses Margriettunnel doen ze nog geen uitspraak. Daar moet het onderzoek nog worden uitgevoerd. Dankjewel, Jan Daalder van Follow the Money. Het is 9:10. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat die onderzoekt of het alcoholslot in auto's opnieuw kan worden ingevoerd. Aanleiding is de stijging van het aantal mensen dat met alcohol op de weg gaat. Of zelfs achter het stuur kruipt met een rijontzegging op zak. Dus dan waren ze al gepakt. Dat schrijft het AD vanochtend. Martin Dame is directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het idee om het toch weer in te voeren? Nou, vanuit het wetenschappelijk perspectief wat wij hebben, die alles willen uitsluiten, wetenschappers, vinden we dat een goed idee. Want het is gewoon een effectieve maatregel voor zware alcoholgebruikers. Als je het vergelijkt met straffen als rijontzegging of tijdelijk intrekken van het rijbewijs. Dus ja. het werkt. Want hoe werkt het ook alweer, dat alcoholslot? Het meet je alcoholpromillage voordat je wil gaan rijden. En dat is verbonden aan een startonderbreker in de auto. Die moet dus wel worden geïnstalleerd. Dus je kunt echt pas wegrijden op het moment dat je bewijst dat je niet gedronken hebt? Ja, het is een soort 100% pakkans. Want het is dus elke keer een blaastest voordat je gaat rijden. En die pakkans is trouwens ook nog wel belangrijk voor het hele programma. Hoe bedoelt u? Nou, dus dat dit eigenlijk alleen maar werkt als je een keer gepakt bent met te veel drank op. Of in ieder geval heel veel drank op. En misschien zelfs wel twee keer, omdat in de verkenning wordt waarschijnlijk gekeken of de strafrechter dit niet kan opleggen. En in dat geval zal die dus persoonlijke afweging maken voor zo'n persoon. En kan dus zijn dat het eerst voorwaardelijk wordt opgelegd. En dan zou je al twee keer gepakt moeten worden. Ja, dus deze maatregel zou zijn voor echt recidivisten. Mensen die onverbeterlijk met alcohol op achter het stuurste stappen. Maar dan moeten ze eerst gepakt worden, zegt u. Ja, eerst gepakt worden. En misschien wel twee keer gepakt worden. Dus dit moet hand in hand gaan met controles. En misschien wel meer controles. Ja. Nou hebben we een periode gehad dat het alcoholslot er was. Maar dat werd in 2015 weer afgeschaft. Want de Raad van State en de Hoge Raad zeiden: dit is te ingrijpend, het houdt veel te weinig rekening met de persoonlijke omstandigheden van de overtreders. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, daar moet je gewoon rekening mee houden als de Raad van State dat zegt. Dus het is misschien wel een hele effectieve maatregel. Maar ja, het leven heeft dus blijkbaar ook meer. Er zijn ook meer zaken van belang. En bijvoorbeeld iemands inkomen. En dus als de Raad van State. Hoezo iemands inkomen? Het zijn ook vaak. Het kunnen ook professionele chauffeurs zijn die gepakt worden. En dan dat was de reden voor de Raad van State. Dus dat er dan dit voor iedereen zomaar opleggen dat te weinig rekening hield en dat er een rechter aan te pas mocht komen. Ja, maar je zou denken, juist iemand die professioneel veel achter stuur zit, moet toch kunnen weten dat je niet met alcohol achter het stuur moet zitten? Ja. En dus is het ook. Maar als dit de manier is waarop het moet, dan kan het beter maar via het strafrecht geregeld worden. En dan moet de rechter ook dat meenemen van dat een professionele chauffeur misschien meer moet weten dan een ander dat dit niet kan. En dus een alcoholslot opleggen, dat het beroep kan worden blijven uitgeoefend. Maar als de Raad van State en de Hoge Raad dit al hebben uitgesproken, hoe groot is dan de kans dat de minister dit alsnog weer ingevoerd krijgt? Nou, met een andere rechter. Dus door het in het strafrecht te brengen, daar heeft de Raad van State geen problemen mee. Omdat er dan gewoon door een rechter wordt gekeken van, want het was bij de bestuursrechter op dat moment. Ja. Ja. En als je het in het strafrecht onderbrengt, dan wordt er meer van de persoonlijke omstandigheden meegewogen. Juist. Tenminste, dat kan een rechter goed. Dus die doet een belangenafweging. Nou ja, en verder vindt u dus inderdaad dat er het aantal controles weer omhoog moet en beter moet. Dat is ook duidelijk. Dank u wel, Martin Dame van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Robert Vriezen, hoe gaat het op de weg? Nou, op de A7 nog steeds wat vertraging vanuit Heerenveen naar Groningen. Daar wordt de hele week al aan de weg gewerkt bij Groningen-West. Daar is maar één rijstrook open, 10 minuutjes oponthoud. Kwartiertje nog op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort voor de Botlektunnel. Dat komt door een technische storing aan de Botlekbrug. En een kapotte vrachtwagen op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Een kwartier vertraging tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder door 4 kilometer file. Every Fantasy van Earth, Wind and Fire. De afgelopen 20 jaar waren starters niet zo'n groot deel van hun inkomen kwijt aan een huis als eind vorig jaar. En dat terwijl de huizenprijzen dalen. Gemiddeld waren starters een derde van hun besteedbaar inkomen kwijt aan een hypotheek. En een jaar eerder was dat nog iets meer dan een kwart. Dat hebben economen van ING berekend. Mirjam Bani, econoom bij ING. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het? De belangrijkste reden voor die flinke stijging van dat percentage zijn de hogere rentes. Die stegen vorig jaar met ruim 300 basispunten. En dat verhoogt de rentelasten van een hypotheek en verslechterde betaalbaarheid. Daarnaast, wat ook een rol speelt, is dat in de eerste helft van vorig jaar zijn de woningprijzen gemiddeld ook nog doorgestegen. En dat heeft ook die betaalbaarheid verslechterd. Doorstijgen van die woningen, de prijzen? Ja, want de prijsdaling die heeft zich pas in de tweede helft van afgelopen jaar ingezet. Ja. Dus in de eerste helft was het inderdaad nog een verdere stijging. Ja, precies. En daar gaan de cijfers ook over. Maar stel dat die huisprijzen nu blijven dalen, wordt het dan wel beter? Dan wordt het beter. Dus je ziet eigenlijk, er zijn drie factoren van invloed op die betaalbaarheid. Of dat percentage van het inkomen dat je betaalt aan hypotheeklasten. Ten eerste het inkomen. Want hoe hoger het inkomen, hoe makkelijker een starter dus ook de hypotheeklasten kan dragen. Dan zie je dat dat percentage daalt. Hogere rentes verhogen het percentage en dalende woningprijzen die verbeteren de betaalbaarheid juist. Ja. Dus we verwachten mede daarom ook dat die betaalbaarheid gedurende dit jaar weer iets zal verbeteren. Wat ook een belangrijke reden is voor die verwachting, is dat de inkomens dit jaar ook stijgen. Dus dat verbetert die betaalbaarheid dit jaar ook. Ja, ik denk wel bij die hogere rentes. Je hebt toch ook de hypotheekrente aftrek. Dus dat krijgt er voor een deel gecompenseerd. Ja, klopt. Dus die hypotheekrenteaftrek die dempt dat effect nog een beetje. Hadden we die aftrek niet, dan zou de betaalbaarheid nog wel meer zijn verslechterd door die hogere rentes. Maar goed, die hebben we wel. Ja. Jullie hebben berekend dat starters gemiddeld een derde van hun inkomen nu dus kwijt zijn aan die hypotheek. Wat is eigenlijk een normaal percentage? Ja, dus wij schatten deze reeks eigenlijk in vanaf eind jaren 90 kunnen we dat doen. En we zien dat vanaf die periode, dit is de eerste keer dat die betaalbaarheid op een derde uitkomt. Dus dat is echt wel relatief slecht. Het gemiddelde in de afgelopen 20 jaar ligt op 25%. Dus zelfs met die verbetering die wij verwachten dit jaar, ligt dat aandeel nog boven het historisch gemiddelde van de afgelopen 20 jaar. Ja, dus je zou kunnen zeggen, wat we inmiddels als een soort normaal percentage zijn gaan beschouwen, is een kwart van je inkomen. Ja, daar lijkt de markt eigenlijk op te sturen. Want wat je ziet is dat op het moment dat de betaalbaarheid verslechtert, die een derde, dat is natuurlijk niet iets waarvan we zeggen van nou, dat percentage zal nog verder stijgen. Je ziet juist dat in een reactie op een verslechtering van de betaalbaarheid, dat woningkopers dan ook geneigd zullen zijn om een lagere prijs te bieden voor een woning. Om zo die betaalbaarheid weer wat naar dat lange termijn gemiddelde toe te bewegen. Dus als het op korte termijn nu verder boven ligt, dan gedrag zal er wel voor zorgen dat het weer richting die 25% plus dat het ook is, hoe hoog krijg je als hypotheek? Hè? Daar ben je ook van afhankelijk. En daar kijken de instanties natuurlijk ook naar. Ja. Dank u wel. Zeker. Ja. Mirjam Bani, econoom bij ING. Reactie aan de redactie. Nederlanders zijn in vergelijking met 2014 een stuk minder seksueel actief. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral jongeren lijken voorzichtiger te zijn geworden. Ze duiken minder snel met elkaar het bed in. En dat riep bij luisteraar Tamme een vraag op die insprak via de NPO Radio 1 app. Kan het ook te maken hebben met dat wij vroeger, dat wij op stap gingen en dat we naar kroegjes gingen en discotheken en we genoten wat alcohol en dat dan toch de remmen wordt losgelaten. En tegenwoordig is de jeugd de hele dag aan het gamen en komt niet meer weg. Nou, ik vind het helemaal geen gekke gedachte. Opnieuw contact met Hanneke de Graaf, onderzoeker bij Rutgers. Zijn aanwijzingen daarvoor? Nou, het is zeker geen gekke gedachte. In mijn eerdere gesprek met jullie refereerde ik al aan een onderzoek wat we hebben gedaan om te kijken naar die verklaringen voor die latere start. En dit was er zeker ook één. Dat die offline, of dat het een beetje verschuift, de offline wereld naar het online gebeuren. Dus dat jongeren daar ontzettend veel met elkaar te communiceren zijn. En deels is dat ook makkelijker. Het is soms makkelijker om te flirten op de app en spannender om dat in het echt te doen. En dat geven ze zelf ook aan. Dat het, doordat ze zo gewend zijn om online te communiceren, dat het soms ook spannender is om dan die stap in het echte leven te zetten. Ja, en het onderdeeltje gamen, want we hebben het wel over online gebruik, maar gamen specifiek? Ja, we hebben echt vooral gekeken naar hoe vaak zitten ze op hun mobiel. En dan geven ze aan dat het digitale gewoon een hele grote rol is gaan spelen in hun leven. En of dat dan gamen is of meer het gebruik van sociale media, dat verschilt ook een beetje per jongere. Niet alle jongeren gamen. Nee. Maar het stukje wat de meneer ook zegt over alcoholgebruik, dat hebben we ook nagevraagd. Want die alcoholleeftijd is natuurlijk ook opgeschoven in de loop van de tijd. Vroeger mocht je al drinken met 16. Nu is dat naar 18. Vooral voor de theoretisch opgeleide jongeren zag je wel dat dat een belangrijke rol speelde. Dat ze dan inderdaad ook minder uitgingen. En de praktisch opgeleide jongeren die zeiden vaak van je kan altijd wel aan alcohol komen en dan geven we gewoon een feestje thuis en daar kan je ook zoenen. Dus dat speelde juist bij die theoretisch opgeleide jongeren een grotere rol. Ja, ik heb ook de indruk dat dan de praktisch opgeleide jongeren wat eerlijker zijn geweest dan de theoretisch opgeleide jongeren, om heel eerlijk te zijn. Kunnen. Hartelijk dank, Hanneke de Graaf, onderzoeker bij Rutgers. Om heling en witwassen tegen te gaan, wordt aan kringloopwinkels gevraagd om alles wat er binnenkomt te registreren. En dat is een flinke klus, hoorden we vanochtend van Gert-Jan Dekker, directeur bij Rattaplan, waar 33 kringloopwinkels onder vallen. En hij vertelde dat er bij de locatie Den Haag 1 miljoen kilo aan goederen per jaar binnenkomt. Luisteraar H.J. Loeven vindt dat wel erg veel. Of we dat even willen factchecken, 1 miljoen kilo. Nou, gaan we even terug naar de bron. Gert-Jan Dekker, directeur bij Rattaplan, goedemorgen weer. Ja, goedemorgen weer. Ja, hoe komt u dus dan aan dat getal van 1 miljoen kilo per locatie aan spullen? Ja, Den Haag is een enorm grote winkel. Dat is een winkel van 5500 vierkante meter. En het klopt echt. Wij halen daar zo'n rond 20.000 kilo per week wordt daar gebracht of halen we op met vrachtwagentjes. En ik snap de gedachte wel dat het lijkt heel veel. Het is ook wel veel, maar het zijn natuurlijk ook bankstellen en het zijn kasten en het zijn bedden. Een doosje met kleine spulletjes weegt natuurlijk niet zoveel. Maar banken en kasten, dat gaat natuurlijk wel hard. Of harder. Ja, nee, dan, want ik denk dat die luisteraar het dan ook veel beter begrijpt. Ja. Hartelijk dank, Gert-Jan Dekker. En dan nog vertelde ik op basis van Britse media over de politie die in Engeland ter paard de strijd aangaat met automobilisten. Te paard, inderdaad, ja. Die achter het stuur appen of bellen, automobilisten dus. In Groot-Brittannië kun je daarvoor een boete krijgen van bijna €230. En jij zei, nou dat valt er wel mee, want hier in Nederland ga je dan voor bijna €400 op de bon. Had je van een ervaringsdeskundige gehoord. Luisteraar Richard trekt dat weer in twijfel, want hij dacht dat je je telefoon wel vast mag houden als je lang in de file staat. Ja, nou, dat hebben we even nagevraagd bij het Openbaar Ministerie. Want ook hier waren collega's die zeiden van, hè? Het klopt dat als je echt stilstaat, je je telefoon in je hand mag houden. Maar op het moment dat je ook maar een millimeter vooruit rijdt, ben je strafbaar. Dat is wel heel snel natuurlijk. Ook als je heel langzaam rijdt in het verkeer dus. Het algemeen advies van het OM is dan ook, doe het gewoon helemaal niet, hoe saai en lang die file ook is, ja. Overzichtelijk. Inderdaad, wachten tot je dan daadwerkelijk uit die auto bent. 3 voor de dag. Het is de laatste dag dat mensen bij GGD terecht kunnen voor een coronatest. Want wie na vandaag nog een PCR-test wil laten doen, bijvoorbeeld voor een reis naar het buitenland, die moet naar een commercieel testbedrijf. De leden van het kabinet komen voor het eerst bij elkaar sinds de verkiezingen. De coalitiepartijen hebben veel zetels in de Provinciale Staten en dus in de Eerste Kamer verloren. Premier Rutte zei vlak na het tellen van de stemmen dat hij verwacht dat de uitslag geen gevolgen voor het kabinet zal hebben. Niet onmiddellijk iets. En ik denk ook dat het kabinet stabiel kan blijven de komende jaren. Dat denkt u echt? Omdat het partijen zijn die ook verantwoordelijkheid willen nemen. En dat zullen we natuurlijk moeten zien of dat met elkaar lukt. Maar ik denk dat dat kan. Want dat allemaal verantwoordelijke mensen zijn. Verwacht u dat het kabinet de rit gaat uitzetten? Nou, dat weet je natuurlijk nooit. Het is nog 2 jaar. Maar ik verwacht niet dat door deze uitslag er onmiddellijk in het kabinet zelf een probleem ontstaat. En er komt een tussenvonnis in de zaak tegen voetballer Quincy Promes. 2 weken geleden eiste het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenisstraf tegen hem. Verslaggever Vincent van Rijn, waar wordt hij ook weer van verdacht? Nou, volgens het Openbaar Ministerie is Promes schuldig aan zware mishandeling van zijn neef. Dat gebeurde op een familiefeest in de zomer van 2020, toen Promes nog bij Ajax voetbalde. Het slachtoffer werd aan het einde van dat feest in Apkoude in zijn knie gestoken. En dat gebeurde na een ruzie over een gestolen ketting van een tante. Tijdens de zitting begin deze maand bleek dat Promes via zijn advocaat ontkent dat hij de dader is. Hij voetbalt nu in Rusland en hij was begin deze maand ook niet bij de rechtszaak aanwezig. Nou, was oorspronkelijk de bedoeling een definitief vonnis vandaag, maar dat wordt dus een tussenvonnis. Ja, en dat is toch wel opvallend. Afgelopen woensdag meldde de Amsterdamse rechtbank dat het onderzoek naar mishandeling wordt heropend. De reden werd er niet bij verteld. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat er opeens belangrijke nieuwe informatie is binnengekomen, waardoor de rechtbank nog geen definitieve uitspraak kan doen. Maar goed, om eerlijk te zijn, het is een beetje gissen. We horen het vanaf 10 uur, want dan komt de rechtbank in Amsterdam met die toelichting. Verslaggever Vincent van Rijn. Zometeen, spraakmakers, Carion de Zwart. Goedemorgen Astrid, de stelling vanochtend is: het kabinet moet vasthouden aan de stikstofplannen. Ja, met die nogal ingrijpende verkiezingsuitslag van de provinciale statenverkiezingen likt het kabinet de wonden en beraadt het zich op wat het ermee moet doen. Nou, er ligt een duidelijk signaal van de kiezer, dat kun je zeggen. En dat gaat over het vertrouwen, maar natuurlijk ook over het stikstofbeleid. Dus de vraag is nu wat te doen. Er is Europese wetgeving waar we ons aan te houden hebben en de rechter heeft daar al een paar keer uitspraak over gedaan. Christiane van der Wal heeft aangegeven, er is geen tijd meer, we kunnen niet meer uitstellen, er moeten huizen ook gebouwd worden. Maar is dat ook het signaal dat de kiezer afgeeft? Goed, meebewegen of vasthouden, dat is de vraag. 0800-1101, u kunt nog bellen. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws en ik wens u alvast een heel fijn weekend.